Túl vagyunk a választáson, túl vagyunk 14 évnyi kétharmadon. Még mindig itt van velünk Feri, és aktívabb, mint valaha. Akik kaptak egy nagy pofont most a választáson, leginkább azt vártam, hogy ezek után ők mit fognak mondani, mit hoznak ki ebből a dologból, mennyire vállalják a felelősséget, mit szűrnek le ebből, és úgy látszik, hogy mostanra ez kiderül. Hát igen, ez a rész a DK-ról és Feriről fog szólni. Nem tudom ezt, hogyan fogja keretezni a propaganda meg a hasonló médiák, de hogy jaj, most már új megváltó van a Magyar Péter, úgyhogy most már mondhatnak csúnyát Feriről. Próbálok korrekt lenni, nem úgy fogom nyomni, mint a 444 abban a cikkben. Tudjátok, hogy a fókuszcsoport mindig nagyon korrekt. Próbálkozunk. Másfelől meg már nem az első videónk Gyurcsány Ferencről, már többször visszatért, már szerintem mióta a fókuszcsoport létezik, többször szóba került, már szerintem 2000, mikor indult a csatorna? 19-ben már szerintem akkor is volt szó róla, és most itt vagyunk 2024-ben, és még mindig róla kell beszélni, bár ez már 2019-ben is eléggé frusztráló volt. Ezt tekinthetjük egy ilyen nagy mérföldkőnek is, mert nagyon sok dolog változott az elmúlt pár hónapban, az elmúlt pár hétben. Szóval kezdjük el ezzel a videóval, és aztán közben majd néha megállok. Most valóban össze kell szednünk minden erőnket és tudományunkat. Két órával ezelőtt került ki a nyilvánosság elé egy maratoni hosszúságú 40 perces monológia beszéde. Hát nyilván ez egy alap arra, hogy mi beszélgessünk, de azt gondolom, hogy a nézőket elsőként is és leginkább valóban az érdekli, amit ön is megpendít rögtön az első mondatokban, hogy lemond-e. Spoiler alert, nem fog lemondani, ezt talán mindenki sejtette. Ha valamiről híres a Feri, általában meg kell kérdezni, hogy lemond-e, akkor általában nem mond. De egyszer már lemondott, akkor is várni kellett rá pár évet. Ki gondolta volna, hogy 2021-ben még mindig ezt a kérdést teszik majd fel, hogy lemond-e már? Abban a pillanatban én is és bármelyik kollégám lemond, amikor azt gondoljuk, hogy én vagy bármelyikünk az elmúlt időszakban, nem csak a kampányban, elkövettünk olyan óriási hibát, amelynek ezt kell, hogy a következménye, és teszem hozzá, azzal, hogy én vagy bármelyikünk lemond, ezzel arra adunk esélyt a DK-nak, hogy jobb, erősebb legyen. Az elmúlt két hét beszélgetései alapján mind a két kérdésre nemmel válaszolt a DK belső világa. Ez a DK megtett mindent, de igen, úgy döntött a DK belső világa, nem mondatja le a DK belső világát. Respekt, biztos nagyon gondolkoztak rajta. Végül megtették a döntést, ez mint hogy belső vizsgálatot csináltak, és kivizsgálták, hogy nem hibáztak. Hogyha ma van a magyar érdeket jól értő hazafias párt Magyarországon, egészséges ellenzéki párt, akkor ott mi vagyunk. A legnagyobb baj az lenne, hogyha az utolsóként, aki még létezik, mi butaságot csinálnánk, hülyeséget csinálnánk. Figyelj, nagyon ilyen utolsó mohikánnak érzik magukat, és amúgy én azt is elhiszem, hogy ők hogy ezt tényleg elhiszik. Látható, érezhető és tudható, hogy Gyurcsány Ferencnél itt egyáltalán nem a pénzről van már szó. Itt szerintem egyfelől nehéz szerintem megemészteni, hogy egyszer voltál miniszterelnök, és szeretnél megint az lenni, szeretnéd megint azt a hatalmat, szeretnéd megint azt a lehetőséget, ha már az elsőt elrontottad. Bizonyítani, hogy ne úgy vonulj be a történelembe, ahogy ő bevonult, de valószínűleg ez zavarja, hogy ő hogy van kezelve így a magyar történelembe, és ezt is szeretné valahol egy kicsit kapkodva, de helyrehozni, amivel egyre mélyebbre ás amúgy a helyet, hogy helyrehozná. Ez egy tisztességes lemondás akkor, bármikor előrébb vitte volna, mint ez a, hát amit az elmúlt 14 évben csinált. De hogy ők szerintem tényleg elhiszik, hogy ők menthetik meg már csak a hazát, de azért sokat kéne mondjon, hogy ha a haza nem szeretné, hogy ti mentsétek meg, vagy hogyha a haza egyértelműen elutasítja ezt az ajánlatot, akkor egy után lehet azt mondani, hogy figyelj, értem, hogy belülről mi így látjuk, de azért, hogyha tényleg értenék a néplelket, ahogy most állítja, hogy ők értik a néplelket, akkor lehet, hogy azt is értenék, hogy az embereknek elege van belőlük. Nagyon értem a nép lelkét, de közben azt hiszem, hogy én vagyok a megváltójuk, miközben a nagy része azt mondja, hogy hagyjál már minket, ne te mentsél meg. Akkor lehet, hogy pont, hogy nem érti. Pont, hogy nem. Lehet, hogy ez a kérdésfelvetés nem az igazi. Mert hogy itt igazából nem a kampány a kérdés, hanem az elmúlt 13-14 év a DK működése, a DK karrierútja, mint pártnak a karrierútja, és az, hogy mennyire rezonál arra a tartalomra a társadalom, amit önök politikaként kínálnak számára. Nézd, nem kétséges, hogy sok százezer ember azt gondolja a világra, amit mi. Igazi politikus válasz. Mégis mit hibáztak? Hát, nagyon sokan azt gondolják, amit mi. Ja, csak egyre fogyatkoznak, úgy látszik. Egy iszonyatos tévedés, fertőzöttség, mérgezettsége a magyar közéletnek, ami sok tekintetben az ilyen típusú kérdésekből is látszik, mint amint ön is és az ön kollégái. Fertőzöttség az, hogy felteszi, na már most fölkúr. Ez a fertőzöttség, ez a kérdés, hogy egy párt, ami egyelőre soha nem tudott semmit felmutatni, sőt most egy kifejezetten csúnyán kikapott, megkérdezik, hogy mit hibáztak, ez fertőzöttség. Fertőzöttség egy pártot megkérdezni, hogy mégis mi az, amiben lehet, hogy nem sikerült, hát hogy mondjam, elérni a célt. Na jó, hát ez hosszú lesz. Állítólag mi, ön is, nem személyesen, hanem amit képvisel a műsor, a szerkesztőség. Ez az. Megkérdezte a Rónai Egon kérdéssel provokált. Megkérdezte egy demokratikus pártvezetőjét, hogy mit hibáztak. Egy percen belül eljutottunk odáig, hogy már elmondja, hogy mi a baj ezzel itt, ezzel a videóval, meg ezzel az egész médiával itt. Adj erőt. Az alkotmányos demokrácia lényege, hogy az alkotmányon belül különböző nézetek vannak. Mi ennek örülünk. Hála Istennek, ezek versengenek egymással. És éppen most a versengésbe jól kikapott az egyik. És csak a Tisza által a Kárpátokból görgetett kavicsok jöhettek szabadon. Még a foci meccsek után is megkérdezik a szövetségi kapitányt, amikor jól kikapnak, hogy szerintem mi az oka ennek. És még ők se sértődnek meg ennyire ezen a kérdésen. Őknek bennünket ünnepelni kellene politikusokat. Ünnepelni kéne... Nem bírom még én nézni ezt a videót, bazeg. Hát megőrülök. Ünnepelni kéne őket. Ezt tényleg nagyon sokat elmondani, hogy hogy látja magát, bazeg. Önöknek bennünket ünnepelni kellene politikusokat. Vodkával vegyített viszkit vedelve. Ünnepelni kéne, Feri? Mit kéne ünnepelni? Szóval, mielőtt neki megyünk ennek, ne csináljunk úgy, mintha a Feri ez egy ártatlan bárány lenne. Érdekes dolgokat össze lehet szedni, amúgy sajnos egy csomónak már a linkje nem él, és leszették YouTube-ra meg minden, de sőt, valaki egyszer összeszedte, nyilván kritikával kell kezelni, és nagyon sok más dolgot lehetne mondani, de így szemezgetek. Nyilván a összödi beszéd az nem segített. Valószínűleg azzal örökre elásta magát a magyar társadalomba. Lehet tüntet a parlament előtt? Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. Már ott ennyiből lehetett volna tudni, hogy lehet ezt szépíteni, hogy jaj, igazságbeszéd, meg minden. Még tényleg lennének érdekes aspektusai, hogyha valaki azt mondta, hogy jó, elbasztam, én végeztem, mint politikus, és akkor így 15 év múlva egy partizán életút interjúban már lehet erre reflektálni, úgyhogy így azért kicsit összetettebben ránézünk erre az összödi beszédre, de nem erről van szó, hanem inkább elmentünk egészen addig, hogy emlékezzünk arra az október 23-ára, az akkor volt október 23-ára, amikor rendőri túlkapások voltak. Ezt se fogja soha megbocsájtani szerintem a magyar nép, szóval ott is azt kéne mondani, hogy jó, akkor ezt én most elrontottam, felégtem, ott kész, ennyi vége, hello, szevasz. Például ott van Medgyessy Péter hátbaszúrása, az is egy érdekes pont itt, amiről maga Medgyessy Péter is vallottál, szerintem, hogy azért ott készen állt a Gyurcsány átvenni a Medgyessytől a dolgokat, hát átvette. És én nagyon megbíztam, valószínűleg túlságosan is megbíztam azokban a személyekben, akik ott voltak körülöttem, és akikről én úgy gondolkodtam, hogy ők a szövetségeseim. Uh-huh. A politika azért nem ilyen egyszerű, mint ahogy én ezt annak idején elképzeltem. A politikában sem hála nincsen, és igazán hűség is nem nagyon van. Mondj, itt érdekes ez a Niki, ugye erre nem is emlékeztem, amikor kitaláltak egy kreált sztorit, hogy hogyan segített a Dobrev meg a Gyurcsány egy kislányon, aki nem tudom, rossz jegyet kapott, elszökött otthonról, befogadták, nem tudom, bárki itt emlékszik erre a sztorira, lehet, hogy már csak nem ti, hanem az apáitok emlékeznek erre. Azt, hogy mennyit hazudozott, azt mondani se kell, az összödi beszéden kívül is, sokszor magának ellenmondóan. Na hát, jó, minden politikus hazudozik. Elfelejtenétek volt a diploma ügye, az is egy dolog, amit el is felejtettem, hogy igaz, Schmidt Pál ugye lemondott a plágium miatt, de Gyurcsánynál is felmerült a plágium, de sajnos az ő szakdolgozata az elveszett, eltűnt, hát Hát igen. Azt pedig megszerezni nem olyan könnyen, gyorsan megy. De gyanúsan hasonló címe volt és hasonló hibái, mint a Sógorának. Az apró villa, az továbbra is nagyon problémás, amit ugye megígérte, hogy megszabadulnak tőle, vagy ilyen, de még mindig ott laknak. Dobrev Klára nagyapja egy zsidó családtól tulajdonította el az apró villát. Nyilván ez nem a Dobrev Klára hibája, de közben akkor se néz ki, hát túlságosan morálisan korrektnek, hogy a nagyapád eltulajdonított jogtalanul egy zsidó családtól egy épületet, és akkor hát most már mindegy, most már az enyém, akkor most már ezt nem adom. Máig ott élnek. Többször megígérték, hogy eladják, vagy nem tudom. Dobrevnél azóta már rákérdeztek, ez már régen is rákérdeztek, és azzal intézte, hogy ha lett volna szabály a rendszerváltás után erre, akkor visszaszolgáltatták volna, de nem volt ilyen. Szóval ennyi. Nyilván egyszerűbb lenne visszaadni, de azért biztos kényelmes ott lakni. Eladás alatt van éppen? Hát már évek óta elmentek eladás alatt van. Bár az is érdekes, hogy eladják, mert akkor ugyanúgy ők kapják meg érte a pénzt. Mit építsünk abból a nagyon sok pénzből? Az, hogy hogyan gazdagodott meg Gyurcsány Ferenc, nem olyan magától értetődő sztori, nem egy olyan sikersztori. Nyilván a Gyurcsány Ferenc volt a politikában, egy kicsit ott volt a politikában, aztán kapott egy kis kölcsönt, tudod, mint a Trump, kapott egy kis kölcsönt, és akkor abból hirtelen felvirágzott a cége, és aztán visszatért a politikába, miután már nagyon-nagyon gazdag volt. Szóval úgy indult be a vállalkozás, hogy felhasználta a párt állami kapcsolatait, például Apró Antal családjának is voltak kapcsolatai. Az első nagyobb bevétele például a korábban a KISZ legnagyobb vállalataként ismert Ezermester úttörés és ifjúsági kereskedelmi vállalat végelszámolási feladatainak elvégzéséből származott. A vásárláshoz szükséges 705 millió kifizetéshez pedig attól a Magyar Hitelbanktól vettek fel hitelt, amelynek akkori elnöke Gyurcsány anyósa volt, Apró Piroska. Hát így voltak azért itt is összefonódások, szóval lehet azt mondani, hogy Gyurcsány meggazdagodott a saját erejéből, de azért már ott is benne voltak ezek a szálak valahogy. Hogy így befutottak innen-onnan, amonnan. Szóval nem olyan romantikus ez a sztori, mint gondolná az ember. Bolt Péterről ne is beszéljünk, mert azt szerintem egyik oldal se szeret róla beszélni, mert valahogy összefonódik a Gyurcsány meg az Orbán szálak, és akkor inkább egyik se hántorgatja föl. Megalapozta a Megafont is annó a Gyurcsánya, amikor kiforgatták a... Pedig Kövér László manapság már nem kéne kiforgatni semmiket mond. Annak idején mondott olyat a Kövér László, amit... így a köteles beszéd kapcsán teljesen ki tudtak forgatni, hagyj idézzek Gyurcsánytól. Mit csináltuk meg a köteles akciót is? Semmi kétség. Ami elhangzik, az képileg erőteljes, sőt durva, de nem agresszív és nem fenyegető. Kövér nem akart akasztani, de amit mond, az egy kis rossz szándékkal ellene fordítható. Még kiforgatni se nagyon kell, csak kihasználni a benne rejlő lehetőséget. Felhasználjuk még aznap reggel egy szem kazettát, ami van, lejátszuk a sajtónak, Szilökati félig oldalra hajtott feje síros hangon mondja el, hogy ez milyen borzasztó, Nagyszombaton Lendvai Ildikó meg a Fidesznek kézbesít mindenfajta leveleket, és elindítjuk az SMS kampányt, amelynek a vége a köteles tüntetés. Szóval igen, a Megafon alapjait is, szellemi alapjait neki is köszönhetjük ezzel az üggyel. Nyilván mondani se kell, hogy rengeteg korrupciós ügy volt már akkor is. Nem ilyen nagyiparban, mint most, érted, Nokia-s dobozok voltak, meg ilyenek, ilyen-olyan dolgok, kis stílű dolgok voltak ehhez képest, ami most megy, de akkor is volt korrupció. A népszavazást is egy csomóan sosem fogják megbocsájtani neki. Aztán, amikor a Fideszre ráküldt a hát nemzetbiztonsági információkra hivatkozva, mert szerint szlovák terroristák robbantásos merényletre készülnek, lemondatták a Fidesz nagygyűlését. Aztán kiderült, hogy azért annyira ki tudja, hogy milyen infók voltak, de hát nem nagyon terültek ki dolgok. Ugye az összedi beszéd után már mindenki elutasította az országban, és csak azért sem mondott le. Aztán jött a világválság, és akkor hirtelen mondta, hogy na jó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a Bácsföldi Szilágyitól Balatonlelléig, Nyerges Újfalutól Szarvasig. Nem tudom, hogy szegény, de hogy egy bajna nyakába kerül... öntötte az egész szart, és abból meg nyilván már sose tudott felállni az MSZP. Aztán nyilván a gazdasági eredményei sem túl rózsásak, hogyha a objektív számokat nézünk, a gazdasági növekedést és hasonlókat. Szóval csak pár dolog, amit így el lehet mondani. És azóta, hogy mit műveltek az elmúlt 14 évben, az meg megint egy másik dolog. És 34 évvel a rendszerváltás után még mindig itt tartunk. Orbán és Gyurcsány. Na de... Nézzük ezt a makulátlan embert, miket mond. Önöknek bennünket ünnepelni kellene politikusokat, hogy nézd, nézd, a DK az, amely Magyarországon ma a legeurópai párt, amely szocdem, de jó, hogy van. És ez mi az, hogy legeurópai? Amúgy valószínűleg a Momentum még európai, vagy a DK a legeurópai. Mi ebben a legeurópai? Hát mitől lesz valami legeurópai? Így könnyű kijelenteni a dolgokat, amihez nem lehet egy objektív mérőszámot csatolni. Hát azért azt ne a sajtótól várja, hogy ünnepeljen. Az egész országottól ezt várom. Az egész ország ünnepelje, ne csak a sajtó. Feri! Faszomat, jó, hagyjál már! Miért? Ilyeneket mondani, még ha ezt is gondolod politikusként, hogy ünnepeljen az egész ország, akkor sem mondunk ilyet. Ez alap dolog. Hogyha mindenki alapvetően demokráciát akarunk, akkor ünnepeljük egymást abban az értelemben, egymást, nem bennünket, hogy a világról van okos szervezet véleményünk, és küzdünk azért, hogy melyik lenne most a legjobb. Jó, azért a demokrácia, itt meg lehet tapsolni a DK-nak, hogy milyen jó, hogy demokrácia, de amikor Magyar Péter jött, akkor annyira nem tetszett nekik, hogy jön a konkurencia, akkor nem tapsolták, ők nem tapsolták meg a demokráciát. Amikor nem tetszik nekik az előválasztás eredmény, akkor annyira nem jó a demokrácia, meg amikor rá kell indítani valamelyik kerületben jelöltet, akkor mégis olyan fontos, szóval így mindig ünnepeljük, hogy ilyen sok párt van, de hogyha aki nem áll be ugye a DK mögé, az a Fidesszel van, ilyen retorika is volt, hát nehéz megkövetni. Azért azon el lehet gondolkozni, hogy egy párt maga mennyire sikeres, hogy mennyire kínálja azt a társadalomnak, amit egyébként ő magáról gondol, hogy ő képes lenne országot vezetni, átvenni a kormányzását az országnak, többséget szerezni a parlamentben, és így tovább. Elképesztő, hogy ennyi év volt ideérni. Lehetséges, a következő évtizedben túl leszünk ezen a Orbán Gyurcsány rendszeren. Nem lesz könnyű, és mindenki jó meg fogja szívni az átállást, de egyszer meg kell történnie, mint egy baromi erősen rajtad lévő raktap, az egyszer le kell tépni, nem lesz jó, fájni fog, mert mindent szart a nyakunkba, de elképesztő, hogy a rendszerváltás után több mint 30 évvel talán egyszer meg fog történni. Az első bástya, ami az Orbán Gyurcsány rendszerben ledől, az a Gyurcsány, és miután ledől a Gyurcsány szobra, mint tudod, a gyűrűkorában az a két alak, ami így áll. Azután nem sokan le fog dőlni az Orbán szobor is. Az a feeling az embernek ebből az interjúból, hogy a Feriék is érzik, hogy eljött ez az idő, és mindennel kapaszkodnak még a maradék dolgokba, kapálóznak, alkudoznak. Hát igen, az alkudozás fázisban vannak meg a haragban. Nincs olyan, hogy a szavazók. De van 8 millió szavazó, vagy közel 8 millió szavazó, hogy abból mennyit tud megszólítani. Az a kérdés, ebben az értelemben a társadalom. És nem az, hogy most alakult párt, mennyit tud megszólítani úgy, hogy ez a párt több mint egy évtizede létezik, és már előtte is ismert volt a Gyurcsány Ferenc. Szóval nem az van, hogy most a nulláról kell elérni az embereket, hogy megtudják ki ő. A DK által képviselt politika, és azok az emberek, akik megszervezik magukat egy politikai közösségben, az önérték. És ezzel szemben azzal találkozik folyamatosan a politikának az éppen nem leginkább támogatott szereplője, hogy azt kérik tőle számon, őtőle magától, hogy beszéljen magáról, hogy miért nem ő a legjobb, és ezzel azt az érzést keltik, hogy felesleges, mi több... Nem! Itt más, Feri. Nem lehet azt mondani, hogy te ugyanolyan vagy, mint a többi. Szeretetteljesen is mondhatom, de te egy volt miniszterelnök vagy, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz kétharmadot kapjon, és aztán megalapítottad a legnagyobb ellenzéki pártot, aki azért tett róla, hogy mindig ő legyen a legnagyobb ellenzéki párt, tett róla, hogy mindenki valahogy összegyurcsányozódjon ezzel a párttal, tett róla, hogy ne legyen az embernek kedve még egy kihívóként beszállni a versenybe, tett róla, hogy itt tartsunk, és 14 éve ellenzéki pártként 4/2 hozott össze, úgyhogy jogosan merül fel a kérdés, szerintem. Itt ne tegyünk úgy, mint hogy valami friss pártról lenne szó. Tiszától megkérdeznék, hogyha nem szerepelt volna olyan jól, akkor is jogos lenne a kérdés, de hát az egy új párt. De itt a tendencia látszik. A tendencia, főleg az előző EP választásokhoz képest ez. Lefele tartó tendencia. Szóval itt jogos lehet a kérdés, csak ugye, hát nem olyan tetszetős a válasz. Nem lehet erre jó szépen válaszolni. Rossz vagy, ha nem te vagy a legjobb, miközben nem. Hála Istennek, mert második, harmadik, negyedik, ötödik van. Igen, csak harmadik, negyedik, ötödik van, és egyre inkább a DK ebbe az irányba ment. Hogy valamikor második volt, harmadik, negyedik, aztán ötödik lesz. Az olimpia évében vagyunk. Kuberte Báró azt mondta, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Ezt azóta sokszor átírta már az elmúlt 101 néhány év sport élete. Azt komolyan elvárná egy sportolótól, tekintsünk egy politikus sportolónak, hogy ne azt a kérdést tegye fel, hogy miért nem én vagyok a legjobb, hanem annak örüljön, hogy egyáltalán rajthoz engedik állni. Jogos kérdések róla, én mondtam. Na, erre mit fog válaszolni? Komolyan elvárnám, hogyha második, harmadik, negyedik lesz az a sportlak, aki mindent megtett. Kit érdekel, hogy mindent megtett? Pont ez a dal, hogy már nagyon régóta elege van az embereknek, hogy mindent megtett. Mindent megtesz a DK, hogy mindig ott legyen. De már ennél világosabban egyre nehezebb megfogalmazni az választóknak, hogy légy színe, engem te nem képviselsz, és megkapják az arconcsapást a választáson. Két év múlva az sem biztos, hogy bekerülnek, és még mindig meg kell magyaráznia, miért fontos, hogy ő mennyire sokat dolgozott. Senkit se érdekel. Ha egy szar egy videóm, akkor én is hiába magyarázom utólag, hogy hát ez amúgy nagyon jó videó volt, én mindent megtettem, hogy jó legyen. Nem fog érdekelni az embereket. Ott a videó, megnézik, és el tudják dönteni, hogy jó vagy sem. Lehet árnyalni nyilván, lehet, hogy még nem ért meg rá a társadalom, de amikor mi tartjuk el ezt az egész DK-t, milyen ugye adófizetői pénzből tartjuk el a DK-t mi is, úgy lehet, hogy még fontosabb lenne ezekről beszámolni, mert hogyha én szar videókat csinálok, akkor most az emberek nem néznek, az kész. És akkor majd én elgondolkozhatok magamon, és el is fogok. Valószínűleg a Ferinél hamarabb fogok önreflexiót tanúsítani, de itt még csak erősebb van szó, ez egy párt, amin tényleg sok számít, hogy mennyien szavaznak rá. Őt tényleg megmérettetik, és újra alul marad. Mindent megtett, mindenki szerint. Mindenki azt szerint. Azt mondják, hogy fantasztikus vagy, hogy bennünket képviseltél. Azt mondják, hogy fantasztikus vagy. Buborék match. Hm? Még egy déli báb, amit régóta kerget. És aztán megkérdeznék hát embereket, nem magát a sportolót persze, mert ő mindent megtett. Hát az edzőm azt mondta, hogy nagyon jó sportoltam, igaz, hogy mindig kikapok, de az edzőm és az anyukám szerint én vagyok a leggyorsabban futó ember. Való életben nem én futok a leggyorsabban, mindig leelőz más, sőt teszek róla, hogy akinek esélye lenne mondjuk lefutni azt, aki mindig első, teszek róla, hogy ő ne kerülhessen be, mert mindig én állok ide a rajthoz helyette, de az anyukám meg az edzőm szerint, meg a fannyaim szerint én vagyok a legjobb futó. Jó, hát attól még nem nyerek sose. Na de itt jövünk a lényeghez. Hogy ilyenkor azt mondja a szakértő, ha úgy van, hogy Kovács azért nem tudott első lenni, mert benne ennyi van. Egyszerűen nincs benne több. Megtett mindent, ennyi. Ez az, amit sose fognak elismerni. Ajaj, ezt nem. A mi példánk arról szól, hogy mi megtettünk-e mindent meg, és a mi példánkban, hogy ki a többség éppen, az nem azonos azzal, hogy ki az igazság. Ez most már jó. Már többségünk nem lesz, akkor miénk lesz az igazság. Könnyű így kinyilatkoztatni, hogy nálunk van az igazság, az most kezdi ezzel, amit akarsz. Mindenki azt gondolja, hogy nálam van az igazság, nem? Milyen meglepetés, hogy a Gyurcsány szerint náluk van az igazság. És én még azt is elhiszem. Hogy a Gyurcsány Ferencik pártja programja az tartalmaz nagyon sok igazságot és jó dolgot. Ebben te hiszel? Biztos nagyon sok jó dolgot szeretnének, de itt az van, hogy hiába akarnak, ők már nem fogják megvalósítani. Ők, mint politikus, mint közéleti szereplő, teljesen elégtek, már nem hitelesek az embereknek. Ezek meg nem segítenek rajta. Tényleg szeretnék, hogy valaha ki tudjon épülni egy szociálisan érzékeny baloldali párt, akkor hagyniuk kéne, lépjenek vissza, és azt az űrt majd kitölti valaki új, aki hiteles lesz. Mert egy politikusnál a hitelességet elveszti, akkor az már mindegy. Azzal nem lehet mit csinálni. Egy futónál is, ha sajnos valami miatt leválják az egyik lábát, sajnos már nem fogja megnyerni ezt a versenyt, de ugyanúgy odaáll mindig a versenybe, és ugyanúgy nem fér tőle oda más, és ugyanúgy lefutja fél lábbal, aztán csodálkozik, hogy nem nyer, és aztán mindenki más hibája, hogy nem nyert. Szerintem egymásra jobban vigyázunk Magyarország kell, szociáldemokrata politika kell. Már mi, amikor egyetlenek ezt mondjuk, akkor ez egy önmagában való érték. Az, hogy mondasz valamit, az önmagában Lehet ez is egy érték, de hát nagyon sokan mondanak sok mindent. Vajon nem az lenne az érték, hogy ezt valóban képviseli valaki, és nem csak ezzel takarózik? Mert a Fidesz is sokféle keresztény értéket mond. Aztán látjuk, hogy más csinál. Én is tudok szép dolgokat mondani, de hát az nem elég már itt, főleg a politikában. Mindazok, akik azt mondják, hogy ezt be kéne fejezni, akkor valójában az alkotmányos demokrácia lényegével szemben érvelnek, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy csináljátok meg. Hallotta azt ön valakitől? Mert én nem. Hogy a DK-nak magának kéne befejezni. Én azt nem hallottam. Én azt hallottam, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene vonni a következtetést. Hát igen, csak ugye a DK az maga a Gyurcsány Ferenc fanklub, de igen, kíváncsi lennék egy Gyurcsány nélküli DK-ra. Gyurcsány és Dobrev nélküli DK-ra. Furcsa módon a szövetségesei mondják ezt a leghangosabban, és a legkevésbé a kormányoldal. Ezt hangoztatja most Lendvai Ildikó, erről beszél a Párbeszéd társelnöke. Mint mikor ősszel az életerő a fákban megszakad, és önmaguktól hullanak le a levelek. Mind ki lesznek rúgva, ne aggódj. Erről beszél Nagy Huszein Tibor, az egykori alelnök, hogy le kéne. Tehát, hogy nem azt mondják, hogy a DK-ból elég, azt mondják, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene vonni a következtetést. Van a demokratikus koalíciónak is minden egészséges közösségnek egy belső kohézió és tartása. Ami nagyon helyes módon. Milyen érdekes, nagyon helyes módon csinálunk minden. Igény tart arra, hogy a közösség maga dolgáról maga döntsön, miközben hallja a környezetét. Na, ez meg fogja magyarázni, hogy miért nem kell lemondania megint. Ebben már profi, ebben van gyakorlata. Van véleményünk arról, amit más mond, meg is hallgatjuk, de valójában az izgat bennünket, hogy mi erről mit gondolunk. Meghallgatok másokat, de arról, hogy én lemondjak, nekem az a vélemény, én nem kéne, hogy lemondjak. Tudod, hogy van még, ki van még így? Például Orbán. Orbán, akit te folyamatosan kritizálsz, valószínűleg ő azt gondolja, hogy milyen kurva jól csinál mindent. Meg lehet látni azt is, hogy figyelj, lehet, hogy én is ennyire nehezen ítélem meg saját magamat? Miközben másnál, ugye, akit Orbán folyamatosan kritizálok, nyilván Orbán is jókat gondol magáról. Neki aztán meg az Orbán rendszerének szerintem már jóval, sokkal több bűne van, mint a gyógycsányéknak volt. Ők nagy üzemben csinálják, egy hét alatt be tudják hozni ezt most már, amiket ők csináltak. De akkor is az Orbán legalább elmondhatja magáról, hogy bazzeg, amellett, hogy mennyire meg volt görbítve a pálya, nyertek. Kétharmada, szóval így igazából meg lehet magyarázni, miért nem kéne lemondania. Mert sikeres a Fidesz, nyilván ezer ok miatt, de hogy itt még az sincs. Itt még az sincs. Itt most egy felsülés volt. Nem, egyáltalán nem érdekel, hogy mit mondanak mások. Milyen demokratikus. Milyen demokratikus. Egyáltalán nem érdekel. Az érdekel, hogy mit mondod a közösség, amely közösségnek... Ami egyre kisebb, ugye? Felelőssége, kötelessége. Például arról is gondoskodni, hogy vezessék. Figyelj, akkor miért nem egy szektát alapítasz, vagy már... hogy ez az. Ez egy párt. Ha egy szektát alapítasz saját pénzből, azt is meg fogom kritizálni, de itt egy politikai pártról van szó, ami az adónkból működik, és hagyj kérjük számon, hogy úgy érzi egy csomó ember, hogy nem csak, hogy nem segít, hanem akadálya annak, hogy itt valaha legyen egy nagyobb változás. És ha egyszer lesz is egy nagyobb változás, már sose tudjuk meg, hogy a gyurcsányok nélkül ez vajon előbb jött-e volna el. Már sose fogjuk megtudni, és fáj, ha arra kell gondolnom, hogy akár egy évtizedet is elrabolt tőlünk a Gyurcsány, ez az ellenzékiskedéssel, amivel leszalámiz minden dolgot, ami megpróbál kinőni itt, ami nem ők. És most először úgy látszik, hogy nem sikerült. Nehéz azt mondanom, hogy én meg fogom bocsájtani, hogy még 15 évet elraboltál tőlünk. Lehet, hogy amúgy is itt tartanánk, de sose fogjuk megtudni. Aki nekem két héttel ezelőtt még a szövetségesem, ként azt mondta, hogy mi vagyunk a jövő. Ezek addig nem tágítanak, amíg nem szakítunk velük végleg. Valószínűleg már akkor is furcsa hangzott, hogy Gyurcsány a jövő, mert annyira múlt, hogy ez már nem is látni. De aztán lehet, hogy látott egy nagy vereséget a szavazáson, és rájött, hogy az eredmények fényében meg kell változtatnom a véleményem, és lehet, hogy mégsem mi vagyunk a jövő ezek szerint. Ez is egy jogos következtetés lett, nem? Azért az is furcsa, hogy kikéri magának, hogy egy politikusnál, hogy mi a választás eredménye, hatása van a véleményére. Ezt nem hagyja a Feri, hogy ezek az ilyen apróságok, mint hogy mi egy választás eredménye, eltántorítsa bármitől. Nem, hogy egy választás, hát 4-5-6-7, még annyi se. Ha valakinek fantasztikus politikai teljesítménye van, és ezen a bázison tanácsot ad, akkor arra odafigyelek. És akkor Magyar Péter tanácsot ad, például, hogy vonulj vissza, arra odafigyelsz? Valószínűleg nem. Említette emberek közül. Egyik mögött sem látok olyan jelentős politikai teljesítmény. Szóval nem az a lényeg, hogy mit mondanak, hanem ki mondja. És őknek nincs jelentős politikai teljesítményük, bár a szövetségeseimről van szó, meg a pártársaimról, meg az a DK alapítókról, de rájuk nem hallgatok, mert nincs teljesítményük. Orbán azért nem hallgatok, a Magyar Péter azért nem hallgatok, a emberek előtt meg leszarom, hogy mit mondanak. Mindent meg tud magyarázni. Elképesztő. Hát ne higgyen. A szociáldemokrácia általunk képviselt emberi eszményében. Én ebben hiszek, én ezt ajánlom. Ha öt ember képvisel, öt ember jön utánam, akkor öt ember jön utánam. Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! El fogjuk érni azt is szerintem. Ajánljanak jobbat, szervezenek jobb pártot, ha jól látom. Megtörtént. Ajánlottak jobbat, szerveztek egy jobb pártot. Pár hónap alatt. Legalábbis, hogyha azt a jobbat, azt eredményekben mérjük. Csak eddig sikerült gáncsolni a dolgokat, aztán egy idő után már ez se. Majd, hogyha arról akarok tanácsot kapni, hogy hogyan tegyek tönkre egy pártot, akkor majd hozzájuk fordulok. Ja, mert most olyan kurva jó. Pártok tönkretevésénél nem kell máshoz fordulni. Mi van az MSZP-vel? Éppen szétesett darabjaira. Abban nem ő tette tönkre az MSZP-t is valamennyire az, hogy nem mondott le? Ha valaki párt tönkretevésben profi, akkor ott az MSZP, ott vannak más ellenzéki pártok, amit leszalámizott, amit tönkretett, közvetve. De hát most már lassan ott a DK is, ami hát nem egy fölfelé szálló ágban van. Hogy ugyanígy egy sikeres egy párt, akkor hozzájuk semmiképpen nem fog fordulni. Amit a szövetségeseimhez. De olyanokhoz sem, akik maguktól elhagyták a mi pártunkat. Ja, hogy aki maguktól hagyta el, ahhoz nem, akit kibaszott, ahhoz fog. Hát én hosszabb listát tudok magának mondani, akik elmentek tőlünk az elmúlt 10 évben. Őszintén szólva, az ő véleményükre figyeljek? Senkinek ne figyelj véleményre. Már lejött, hogy senkinek nem számít a véleménye. Ez jó, menjünk tovább. Ja. Volt elnökségi ülés, ugye? A DK-ban. Ott felmerült, hogy mondjon ele? Jó. Vagy megkérdezte az elnökséget, hogy mit gondolnak róla? Volt szavazás erről? Nagyon. Hát, biztos olyan a hangulata ennek, hogy valószínűleg a DK-s lennék, megmernék egy ilyet közszerzni. Felír, nem akarsz lemondani? Meg azt mondja, te nem akarsz eltakarodni a rohadt életbe? Amúgy nyilván nem így van, de hát ugye most, aki kritizálta az Orbánt, hogy mi lenne, vagy nem, a Gyurcsány, most keverem, mi lenne lemondani, most kezdeményezték, hogy kibasszák a pártból, szóval igazi demokratikus koalíció ez. Mindenütt négy lehetséges kimenetelt vázoltunk föl, hogy egy ilyen helyzet mit kell csinálni. Nem olyan nagy titok ez. Hagyjuk abba a csutába. És szintén szóval tudunk mást is csinálni az életben. Hát nem úgy tűnik amúgy. Kettő. Mert miért nem mondtam, túlsó végét mondom, miért nem mondhatnánk úgy, hogy semmi probléma. Egy picit fölfordult a világ, ad abszolút mondhatjuk azt, némi cinizmussal meg is van bolondulva, ki kell ülni ezt a dolgot. Próbáljuk már 34 éve kiülni ezt a dolgot, és nem sikerül. Meddig kell még ülnünk ezen, Feri? Meddig? Nekünk van igazunk. Nyugi. Jó, nyugi. Érdekes, hogy mindenki elküldött minket a búspicsel. Üljünk még egy kicsit. Igaz, hogy 14 éve ezen ülünk. Még egy pár évet ülünk, ezt majd nekünk lesz igazunk. És ott azt veszik észre, hogy hárman ülnek a köcsei kocsmában, és a falnak ordibálnak részegen. És ott itt fogunk tartani. Három. Hát nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Az biztos, hogy egy páran köztük az elnök, de legalább az elnök menjen el, valaki jöjjön, nyilván ha jön valaki, akkor majd más is fog csinálni. Menjen el az elnök. Négy, gondoljuk végig, hogy érdemi pontokon mindenütt igazítanánk ezen az ügyön. Most, hogy látjuk, hogy milyen reakciók van. Most, hogy látjuk, 4/2 után? Most már jól lenne igazítani ezen. Már annyit igazítottak, hogy így mindig igazítják, és valahogy sose jön ki a dolog. Lehet, hogy egyszerűen az, amit igazgatnak, az nem alkalmas erre. Érted, egy Trabanton van, azon akármit igazgatok azon a Trabanton, az nem fog 200-al menni már, semmit se csinál, bármit csináltok, az egy Trabant. Vagy ha még beleraknék egy Ferrari motort, akkor szétesne, tök mindegy. Azt már nem lehet magát a Trabantot úgy kötögetni, hogy az aztán valaha lehagyja bazzeg a Teslát. Ezt szerintem el lehet engedni lassan. Ezt a négy kérdést tettük fel mindenkinek, hogy szerintem erre van. Szóval mondtunk négyet, meg azt, hogy figyelj, most gondolkozunk el a dolgokon, és alakítsuk, hogy jó legyen, és akkor ja, az jó. Lehet, hogy még lett volna ötödik-hatodik dolog is, de hát úgy tették fel a kérdést, mint egy nemzeti konzultáció kb. A DK közepében a választás után inkább az az aggodalom volt, hogy láthatólag a egyszer csak nem jut eszedbe egy magyar szó. Az elnök, a Feri, az meglehetősen nyugodt, régóta, szépen csak simogatja össze a pártot. Úgy persze nyugodt olyan szinten, hogy igazából felelőssége már nem lesz semmiben. Nem lesz pozícióban, már nem lesz miniszterelnök, már Dobrev Klára sem lesz soha. Nekik a vereség is jó, úgyis arra készültek, most hogy mennyi, milyen arányú a vereség nyilván. Most már ez veszélybe került ez is, hogy bekerül a pártjuk a parlamentbe. De azért még az 5% meg lesz, vagy az 1% meg lesz a pártámogatás, nem kell majd visszafizetni, szóval. Az, hogy mi együtt vagyunk, hogy ennek egy belső kohéziója, hogy itt nincsenek nagy balhék, nem tudnak rólunk nagy balhékat mondani, hát nem véletlenül, hogy ilyen szép szó lesz, együtt tart. Hát igen, így elmúlt 14 évben annyira nagy balhék nem voltak, mivel nem volt hatalma kezükben, immel ámmal. Nagyon nagy balhé nem lehet abból, hogy most a pártom, hogy mit csinálok, ez kit érdekel, de hogy így volt elég balhé már előtte, de azt is leszarták. Ez egyébként inkább nagy teher, azt tudom őnek mondani. Én pokolira hiszem azt, amit csinál. Azt érzi, hogy ki sem szállhat. Ez teher. Tudod, mi jut eszembe róla? Az Erbence. A maximalizmus. A maximalizmus, az átkom, hogy én maximalista vagyok. Ez a teher, amit nekem hordoznom kell. Ti halandó csicskák, sosem értenétek. Én ezt nem tudom, én ezt nem tudom. Na most én a saját érzésére. Igen, én ezt nem tudom. Én ezt meglehetősen nagy jó érzéssel, nagy nyugalommal, erős hazafias meggyőződéssel mondom, hogy mi elképesztően jó dolgot csinálunk. Hát ő azt mondja, mint amikor Várkonyi Andrea most elment adakozni 80 milliós szedben, és nagy csinnadatrával odaadta 40 milliót az iskolának, és az, hogy ilyen jó vagyok, azt fog a sírba vinni. A legjobb párt vagyunk a Magyarországon. Ja, a legjobb, szerint a legjobb. A Feri szerint a saját pártja a legjobb. A leghazafiasabb párt abban az értelemben. De most már az is, az a hazafias. Ezt nem hangsúlyoztak eddig ennyire. De azt is el tudom én fogadni, hogyha valamikor azt hiszem, hogy 1 millióan támogatnak bennünket, máskor meg kevesebben. De hát a demokrácia az ésekben fogalmazott, együttműködési kényszer van. Úgy akarják megoldani a problémát, hogy aki van, az tűnjön el. Nem nagyon kell ezen aggódnia szerintem senkinek, mert hogyha nem jut be 2 év múlva a DK parlamentbe, akkor meg fogják oldani annélkül is, hogy a DK-val együttműködjenek. Mondjanak a kollégák, vagy csináljanak sokkal jobbakat, azt tudom mondani. Hát ezt lehetett mondani idegenek, csak most megtörtént, és már azt se tudjátok elfogadni. Nem mondom, hogy jobb a Tisza. Magyar Péternek nagyon sokat kell tanulnia, bár most jól láttam, hogy elmúlt egy hétben legalább nincs vele tele a média, úgyhogy ő is megfogadta azt, hogy pihen egy kicsit. És még nagyon sok helyen elkurhatja amúgy a Tisza, és félek is, hogy elfogja. De egyelőre úgy látszik, hogy sokkal több ember érdeklődését felkeltette, sokkal több embernél el tudta érni, hogy rászavazzanak. Ellenzéki párt ezt még nem tudta elérni az elmúlt 14 évben, és ez pár hónap alatt, szóval azért feladtad Valecke Feri. Hajrá! Mindenkinek. Csak azért vigyázzatok, mert jó, most már a Tiszát nem tudom leszalámizni, de azért jön egy ellenzéki párt, azért megpróbálok neki úgy betenni, hogy akarok. Nyilván nagyon próbáltam Magyar Péternek is betenni, próbálták, ahogy lehet lejáratni, amit utána letagadtak, miközben ők próbálták fizetett hirdetésekben lejáratni, és aztán letagadták. De aztán meg előadja, hogy jaj, nagyon jó, hogy demokrácia, minél többen vagyunk, jaj, de jó, ez a sok párt, csak hogyha jön valaki, azért megpróbáljuk lejáratni, hát ez nem sikerült most. Érkezett valami, amit Tisza pártnak hívnak, vagy Magyar Péter jelenségnek hívnak, amiből semmit nem láttunk, ami nagyjából arról tudósít bennünket, hogy a magyar ellenzéki választók egy jelentős része mást akart. Na igen, kerülünk közelebb az igazsághoz. Vita arról van, hogy Magyar Péter valójában más, valójában pozitív ígéret, vagy a Magyarországot mérgező fideszes világnak egy mutációja. Az is sokat elmondta, hogy sok ember szerint inkább a fideszes világ része a Gyurcsány, mint Magyar Péter, aki a Fideszből szakadt ki. És legalább olyan veszélyes, mint Orbán Viktor, és Orbán Viktor és Magyar Péter között valójában egyetlen egy különbség van, hogy a Slim Fit Ing jobban áll Magyar Péternek, mint Orbán Viktornak. Hát érdekes. Ma érdekes, hogy mások meg inkább a Gyurcsány és az Orbán közt látják itt az együttműködés meg a hasonlóságot. Két ember, aki már kisben ismerte egymást, már felnőttek generációk, és még mindig ők, egyszerűen nem hiszem el, ez olyan szürreális. De azt, hogy nem tudjuk, hogy valójában milyen lenne hatalmon. Míg Orbán... Azt már tudjuk, milyen Orbán a hatalmon. Tudjuk ezt is, hogy Feri milyen a hatalmon. Ez lehet, hogy még pozitívum is, hogy őt még nem tudjuk, milyen a hatalmon. Tehát a szerintünk vélt valóságos alkotmányos demokrácia keretein kívül van, ezért mi Orbánnak rendszer ellenfele vagyunk. Magyar Péter pártjáról feltételezzük, hogy nem azon kívül van, neki demokratikus riválisa vagyunk, mint minden demokráciában, minden párt egymástól. Ez két különböző viszony, de azt mi nem fogadjuk el, hogy bár nem azt gondoljuk, mint amit a Magyar Péter és pártja képvisel. Mi több szerintünk ők rosszat képviselnek. Mi több szerintem Magyar Péter önmagában személyében is alkalmatlan, erkölcsi és egyéb értelemben is. Azért Feri, Feri, másnál kiállítani azt, hogy erkölcsileg alkalmatlan a Magyar Péter. Ha ezt a Gyurcsány Ferenc mondja, az egy ajánlólevél a magyarok nagy részénél. Ez sajnos jogosan. Ez az alkalmatlanozás is már honnan ismerős. Tényleg, most elején felsoroltam, mert nem bírtam ki, de lehet, hogy ide kellett volna felsorolni, hogy mennyi borzalmas erkölcsi fertője van az a Gyurcsány kormányzásnak, a DK-nak, magának Gyurcsány Ferencnek, és akkor ő itt izél. Szerintem valójában egy menekülési reakciója az ellenzék egy részének, amely én tudom, hogy belefáradt ebbe a küzdelembe. Hát az ország is belefáradt ebbe az Orbán-Gyurcsány küzdelembe, igen. De nincsenek csodák a politikában, azt tudom mondani, egyetlen csoda van. Ha a választó elhiszi végre, hogy nincsen csoda. Hát azért a Tisza párt 30%-a pár hónap alatt, az már csodaszámba megy szerintem. Ha azt gondolja, hogy valaki hozza neki egy jobb Magyarországot, egy olyan párttal, amelynek a vezetőjén kívül még egyetlen egy embert sem ismerünk. Ha nekem akarik csinálni egy péküzemet, olyanra bíznám, aki már 3 jó péküzemet életében vezetett. És egy olyanra bíznál, aki már leégetett 3-at, és csődbe vitt egyet? Magyar Péter minisztériumi osztályt sem vezetett, és az ország 30%-a rábízná legféltettebb kincsünket. És ez mit mond el rólad? És az Orbánról, hogy valaki, de hát bazd meg, amikor megszavaztak előtte, neked, jó, hát de volt, mert értem, benne volt a politikában már azelőtt, hogy miniszterelnök lett, de azért az nem egy olyan ajánló levél volt, amivel rábíznád. Az emberek általában úgy vannak, hogy nincs tapasztalatuk, és lehet, hogy ez a jó, mert ha ebben a rendszerben lenne tapasztalat, az lehet, hogy nem segít nekünk. Úgyhogy lehet, hogy örülhetünk annak, hogy ez a rendszer még nem mérgezte agyon. Bár már ugye Fideszből jön, de hogyha valaki egy rendszer ellen megy, egy egész rendszert akar lebontani, akkor az nem baj, hogy nem volt ennek a rendszernek szerves része, gondolván úgy, hogy a magának a politikai dolgoknak, hogy nem volt évtizedekig abban benne. Magának a Fidesz holdudvarának része volt. De itt egy rendszer ellen nem olyat akar az ember, aki kívül-belül megjárta azt a rendszert, és ő maga építette föl. Azt mondta az előbb, hogy Magyar Péter nyilvánvalóan alkalmatlan. Uh-huh. Ez miért nyilvánvaló? Nyilvánvalóan alkalmatlan szembefordul a Fidesszel annak, aki nem tisztázta, hogy hogyan tudta 10 éven keresztül szolgálni a Fideszt, soha egyetlen mondatot erről nem mondott. Érdekesek ezek a nagy számonkérések. És vajon alkalmatlan-e az az ellenzék, aki választásról választásra felsül, 4 darab kétharmados Fidesz győzelmet tudott hozni, ott valahogy nem merül föl az alkalmatlanság. Ott nem látjuk. Máshol rögtön meglátja az alkalmatlanságot. Erkölcsi és emberi problémák sokaságával küzdő, vezetői képességét nem bizonyító, jobboldali ember próbál meg. Sok ráillett volna a Ferire is ebből a mondatból. Kapkod, irányítani képtelen, és örülhetünk, ha életben hagy bennünket. De ez a jobboldali, baloldalizás senkit nem érdekel manapság. Feri, meg Viktor mindig előveszik ezeket a baloldali, a jobboldali. Az emberek nagy része szarik erre, hogy ki jobb meg baloldali. Amúgy is csak oda csapják, amúgy egyértelműen a politikájuk azok nem ilyen egyenesek, mert hiába mondja magát a jobboldali konzervatívnak a Fidesz, miközben a gazdaság politikája az sokszor nagyon baloldali. De ezt most folytathatnánk, el se kezdjük. Leszarja mindenki, hogy jobb meg baloldali. Vagy, mert a legtöbb ember azt se tudja egy politikáról, hogy az jobb vagy baloldali. Alapvetően nem ért a legtöbb ember ehhez, nem tudja, hogy melyik fajta politika mit jelent, de itt nem erről van szó régen. Nem érdekli őket, hogy jobb vagy baloldali. A hitelességet keresik. Az, hogy valaki tud-e valami alternatívát erre a fosra. Azzal a hazugsággal eteti a választóink egy részét, hogy létezik Orbán-Gyurcsány paktum és mondjuk a kék Fidesz, aki politikai fellépésének első pillanatában ordas hazugsággal próbálja meg diszkvalifikálni az ellenfelét. Ti fizetett hirdetésben járattátok le Magyar Pétert, az nem ilyen? Abból hazug kormányfő lesz. Nem lehet, hogy csak tetszeni akar? Ugye van egy hangulat, és ezt a hangulatot próbálja meglovagolni azzal, hogy mindenki menjen már innen, majd jöjjön valaki más. De hogy mondjam, ez nem felelős magatartás. A demokratikus politikában nem elküldünk mindenkit, hanem hívunk mindenkit. Hívunk mindenkit a DK alá, ugye? A DK nagyon vehemensen, aktívan próbálta meg átalakítani az ellenzéki oldalt. Ugye érdekes, szerintem ő is most arról beszél, hogy Orbánhoz csatolja a Magyar Pétert, de amikor a Magyar Péter csatolja Orbánhoz, azt kikéri magának, de ő ugyanezt megcsinálja. akik úgy lépnek a magyar politika színpadára, hogy én és csak én. A múltat végképp eltörölni, azok valójában nem magyar liberális demokráciát alkotnak. Mondja a múlt Kaján vigyorral, hogy miért akarjátok eltörölni a múltat? Mi nem tetszik ez a elmúlt 34 évit nektek? Miért akarjátok? Ne akarjátok a múltat. A múlt az nagyon jó, nem töröljük el. Az a jövő is, ugye, mint egy ördög suttogna a fülembe. Bazza. Azoknak az ösztöneiben az Orbáni reflexek vannak ott. Csak egy párti ellenzék, egy párti kormány. Viszont ebben egy kis zavarba ejtő akkor. Egy párti kormány. Bezzeg, amikor az előválasztás volt, ők is beismerték, hogy ez a rendszer úgy lett kialakítva, hogy egy induló legyen a Fidesz ellen, akkor még értették ezt. Most már hirtelen... Hát most már mi ez, ha egy induló legyen? Hát ez egy demokrácia, minél többen kell, hogy legyünk. Eltűnt 1 millió DK szavazó, egy elsőprő részük, nyilvánvalóan a Tisza pártnál van, máshol nem nagyon lehet. Annál a Tisza pártnál, amelynek a egyszemélyi vezetője végig azt hirdeti az első perctől kezdve, hogy Gyurcsány nélkül. Aha. Ez nem probléma. De hát ők ideig az ön szavazói voltak. De hát hogy ne lenne ez probléma? Nem probléma. Egészen nem probléma. Mindig az a gyaloggal jut eszembe most erről az Orbán interjúról, amikor már kezét, lábát levágták, és akkor... Jó. Kiegyezek veled döntetlenben. Másik sok százezer, amelyik azt mondja, hogy a DK-nak van igaza, és én velük együtt akarok menni. A DK-nak van igaza. Lenyúlta a szlogenünket. Még egyszer mondom. Ez a verseny nem olyan verseny, ahol az elsőnek van igaza aktuálisan. Ez most már igazságverseny, ha már a másik versenyt úgyse fogják megnyerni. Most már igazságverseny! Kinek van igaza, ezt már lehet mondani bármikor. Ezt nem lehet számon kérni, hogy persze mondhatod, hogy neked van igazad. Hát kinek van igaza, gyerekek? Megérezték például a kokain az újdonságot. Megérezték az erőt. Hát igen, lehet, hogy már szükség volt 30 plusz év után egy kis újdonságra. Az áporodott, a romlott... termékek helyett. A Tisza szavazóinak többség azt gondolja, hogy 2026 előtt reális a kormányváltás. Elhitték, erről beszéltetek az elmúlt egy évben. Többször hallottam tőlük, hogy ők mi a dobrev, az már 26 előtt miniszterelnök lesz. Hát össze fog omlani ez a rendszer, ők készen állnak átvenni az árnyék kormánnyal a kormányzást. Többször mondták ezt ők maguk, na várjál, azt mondja, Dobrev, ha Orbán kisebbségbe szorul, előrehozott választások jöhetnek. Ők is azt mondták, hogy Dobrev Klára azt mondta, például itt, de amúgy több interjúban erre, hogy mondjam, appelláltak, hogy hát itt hamarabb lehet kormányváltás, mint 26. Ha most már így, hogy a Tisza lenne ott, már így nem is olyan jó, így már nem is olyan jó. A választó döntését el kell tudni fogadni, nem kell vele feltétlenül egyetérteni. Hogyha valaki tudatosan kihasználja az ellenzéki választók csalódottságát, frusztráltságát. Mert erről szól a DK valahol. Nem tudom már, miről szól a DK. Ki használ a csalódottságát egy pártban? Hát hogy ne használnám ki? Hát tudja, hogy a politika egyik lényege ez. Hogyha valaki csalódott egy pártban, akkor keres egy újat. És ez mi ebben a ördögtől való? Amúgy a Róna Jagon az jól nyomja itt szerintem. Korrekt. Meg kell dicsérnem. Nem, mint hogyha érdekelné, hogy meg eljut hozzá, de szerintem megkritizáltuk, amikor meg kellett, bár ott a Magyar Péter is legalább annyira ludas volt, szerintem az a sértődött kivonulással, de itt a Róna Jegon egész korrekt. Valójában, amit a Tisza ajánl, mi azt gondoljuk, hogy nem egy egymásra vigyázó, okos, felelős, nyitott európai ország, hanem egy slim fit Orbán Fidesz világ. Na, most már slim fit Orbán. Előbb még nagyon megsértődött erre, hogy ő össze volt Orbánozva. Ő meg csak így bedobja. Fogja magát a magyar nyilvánosság egy része, hasra esik valakitől, és elkezd pártpolitizálni. Itt egy politikai probléma. A demokratikus közélet egyik fontos szereplője az a sajtó, amely Pulitzer után ugye azt mondja, hogy a hír szent, a vélemény szabad, ehhez képest beállnak propagandistáknak, pártkatonáknak. Mesélje még, a DK is megcsinálta a Megafon, DK Megafon verzióját, ez a hétköznapi hősök. Azzal nincs baja. A nyugati fénnyel, DK-nak a propaganda lapjával, azzal valahogy nincs baja? A magyar nyilvánosság egy része szervezi meg Magyar Péternek ezt a, remélem, hogy átmeneti tündöklését. Átmeneti tündöklés. Legalább volt egy átmeneti tündöklése. Feri, az elmúlt 14 évben neked milyen tündöklésed volt? Márki-Zay Péter, aki jól jött amúgy, amikor rá kellett fogni a vereséget, ugye, és nagyon korrektül még föl se állt a színpadra, hanem már szedte is a sátor fejet, mint ha ott se lett volna öreg Feri, de a Márki-Zay Péter. Érdekes, hogy bár neki is van egy friss pártja, például ennek ellenére egy másik pártvezetőként tud normálisan nyilatkozni. Érti, hogy miért vonza az embereket a Magyar Péter pártja, és ő is azt mondja valószínűleg, hogy neki kell egyedül kiállni majd 2026-ban. Sőt, teljesen korrekten nyilatkozik, hogy igenis érti, hogy miért. Maga valamit ő mondja, hogy ő képvisel, de közben ő maga is megérti, hogy az ember miért akar mondjuk egy ember a Magyar Péterre szavazni. Miközben a Gyurcsány nem érti. Nem érti. Itt partizánként működő politikai harc. Partizánként. Hát, hogy nem véletlen volt a szóválasztása. Pártosok vannak, sajtómezbe öltöztetve, beszállnak ebbe a vitába, ha kell a Gyurcsány ellen. Lehet, hogy rólunk is beszél. Ha kell a Tisza mellett, és a végén úgy tesznek, mintha hát ez demokratikus közélet. Nem. Ti épp olyan csalók vagytok, mint a Tisza. Minden ellene van. Az emberek, a sajtó, mindenki a Gyurcsány ellen van. Önelégülten mást okolhat saját cselekvés képtelensége, bénasága, sikertelenségei miatt. Érzem a demokratikusság illatot. Mindenki hülye. Mindenki rajtam kívül. Miért akarsz egy ilyen országot vezetni, ha mindenki hülye? És csak azért nem mondok újság neveket, mert mire mennék vele? Most még nem mond. Érdekes, az Indexnél van. Az Indexnél ült be, aki egy áll ellenzéki fideszes lap, ott nem mond, de aztán ugye pár nappal később a 444-et már zászlójára tűzte, hogy a 444 az a ördög maga, az igazán demokratikus, egy független sajtót baszogatni. Azért hibáltak engem az elmúlt két napban őszintén szó, hogy én miért jövök be az Indexbe elsőként, és ráadásul miért azzal a rónaival fogok ezt... Mi az a Rónaival beszélget, akinek volt az a vitája abban a műsorban, hogy normálisak vagytok? Ezen fogunk mi vitatkozni itt egymással? Nem látjátok, hogy itt mindenki mérgezett, és én, akit tépnek 15 éve, én fogom ezt a játékot játszani. Hát nem lehet játszani ebben az országban. Mi? Nem akarok a Puzsérra is beszélgetni egyet? Dante azt mondja, hogy a pokol legforróbb bugyrai annak vannak fönntartva, nyilván listrészi játék körül lehetünk, akik erkölcsi válság idején középre állnak. A magyar sajtó, ebben a mély magyar erkölcsi válság. Ez nagyon nem tetszik, hogy milyen irányba mész. Szóval itt most úgy érzed, hogy mivel erkölcsi válságban mindenkinek oldalt kell választania, szóval mindenképp választani kell a Fidesz és köztem, felállítok egy hamis dilemmát, és aztán majd te vagy a köcsök, hogy nem választottál. Na várja, remélem nem ebbe megy bele, de hát nagyon úgy tűnik. Én miközben belátom, hogy kutya nehéz önöknek a helyzete. Részben azon múlik az ön, ez így nem lesz jó, mert akkor kinyitok egy olyan vitát, amit nem akarok kinyitni. Vagy máskor fogom mondani. Máskor, jó. Nem lehet... Majd a nénénényes kiírásom. Hát szerintem valójában középre helyezkedni az orbáni önkény és a vele szemben álló tökéletlen, de mégiscsak alkotmányos demokráciát akaró erők között. Csak itt ez a vita, hogy az emberek nem úgy látják, hogy ott van az Orbán és vele szemben a Gyurcsány, hanem így ott van az Orbán és a Gyurcsány, és vele szemben meg valahogy mindig elhalnak a próbálkozások, tesz róla hát az Orbán és a Gyurcsány. Hogy úgy látják az emberek, hogy valahol az Orbánnak érdeke, hogy vele szemben a Gyurcsány legyen. Mert úgy még ő is jónak tűnik föl, és ebből lett inkább eleg az embereknek szerintem. A sajtó miatt van ilyen helyzetben a DK? Nem. De hogy a sajtó az egy szelet ennek a történetnek, a függetlennek mondott sajtó nagy része teljesen nyilvánvalóan DK ellenes. Okay. Nem lehet az, hogy mások meg azt érzik, hogy ő ellenesek? Tehát a Mi Hazánkat, ha megkérdezi, ők el vannak hallgatva. A Párbeszédet, ha megkérdezi, biztos elégedettenek azzal, hogy mennyit szerepelnek, és akkor ezen így végig lehet menni. Hát, de már az, hogy megemlítették a Párbeszédet, többet szerepelnek, mint amennyi legitimitásuk van. Szóval ne legyenek elégedetlenek. Mindenki a saját szemszögéből nézi a világot. Nem, én nem ez részint igaz lehet. Tehát ilyen, önnek ebben így ebben az állításban igaza van, csak itt nincsen még a mondat. Na. Most jön a mondat második fele. A sajtó fő bűne, én szerintem, és akkor még egyszer mondom, a középen állás a diktatúra és a nem diktatúra világában, és nekem nem lehet azt elmagyarázni, a sajtónak ez a dolga, mert ha engem úgy kérdeznek, mintha demokrácia lenne, és a demokrácia ellenzékén kérnék számon a teljesítmény, de egy teljesen másik alaphelyzet az újságírónak, mikor az újságíró a műsorra, a szerkesztőség, a felülete, abban az alapállásból van, hogy itt önkény van, és az a csoda, hogy maguk még élnek. Érdekes. Ez egy érdekes ellentmondás, hogy úgy csinálnak a sajtó, mintha demokrácia lenne. Úgy csinál a sajtó, miközben nem szabadna így csinálnia. Feri. Ki az, aki felveszi a mandátumát, és 14 éve beül a parlamentbe, és felszólalgat, és úgy csinál, mintha demokrácia lenne. Feri, ki az, aki felveszi mindig a mandátumát, és ott van a parlamentbe? És aztán a magyar sajtó hibája, hogy úgy csinál, mintha demokrácia lenne, miközben a politikusok, mint például a DK felveszi a mandátumát, és bemegy a parlamentbe, mintha demokrácia lenne? Én nem támadom a sajtószabadságát. Önök nem tarthatnak igényt arra, hogy csak azért, mert van sajtószabadság, róluk ne legyen vélemény. Maguk mindig amögé húzódnak. Nem. Hogyha mi mondunk véleményt a sajtóról, hát a független magyar sajtóról hogyan veszi a bátorságot egy politikus, hogy beszéljen? Beszéljen. A mai magyar sajtó az betegebb, mint a legtöbb ellenzéki párt. A téboly rángat dombról dombra, s lent a völgyben dühöng a sátán. Betegebb, mint a legtöbb ellenzéki párt, de biztosan betegebb, mint a demokratikus koalíció. Magyar sajtó egy része a Népszavától az ATV-ig rá van utalva arra, hogy a kormány által megrendelt hirdetéseket is befogadjon. Hát tekintve, hogy a leuralta teljesen a hirdetési piacot az állam, igen. Hát meg kell élni valamiből, én ezt tudom, nem vagyok bolond. Mondja! A demokratikus koalíció, aki ugyanúgy bemegy a parlamentbe, gondolom egy csomó DK-s felveszi a fizetését, kérik a párttámogatást az adónkból, de hogyha egy sajtónál hirdetni akar egy kormányközi dolog, az nem jó. De amikor a DK párttámogatást kap az adónkból, jó, bemennek a parlamentbe és megkapják a fizetést érte, az jó, de ezzel baja van. Érdekes ez a kettős mérce. Az is világos, ismerve ezt a kormányt, hogy ilyenkor az történik, hogy fogja magát a kormány nevében az egyik miniszter, vagy másik miniszter, vagy más, és elvi is leül az ön felületeinek vezetővel is beszélgetni. Nem. Nem mindig ez van. Biztosan sok pesti srácokat olvasott. Ott van ez a hasonló retorika amúgy. Mindig minden csak megrendelésre készül. Ide, jó. Soha nem fogok engem tudni arról meggyőzni. Mert ezek nem nyilvános beszélgetések. Hogy ott ilyenkor nem hangzik el bizonyos fajta elvárás. Feri, ki ez a retorika, csak nem fideszes. Valószínűleg az MVM, amikor beletol egy csomó pénzt az Origóba, az MVM nem fogalmaz meg elvárást. A MVM-nek csak mondják, hogy hirdess ott. De valószínűleg emberekhez is el akarnak érni, szóval valószínűleg Google hirdetéseket is nyomnak, ami megjelenik az összes médiának. Lehet, hogy Telexnél is hirdetnek, mert szeretnék, hogy egy csomó olyan emberhez jusson, aki Telexet olvas. Tudom is én. Azért nem a Telexnél, meg a 444-nél kell majd keresni a nagy állami hirdetéseket amúgy, de ez egy ilyen ország, ahol sajnos eléggé furcsán az állam és az államközeli cégek a hirdetési piacot is leuralták. És biztos van, ahol fontos elvárásokkal párosul, bár valószínűleg ott nem a hirdető fogalmazok az elvárás, hanem alapvetően azért jött létre az orgánum, sajtóorgánum. De hogy itt ez már nagyon átmegy megint ilyen izébe, ilyen fideszes retorikába felé, az érdekes. Amikor ön volt a miniszterelnök, akkor is voltak kormányzati hirdetések. Abszolút. És akkor is osztották ezeket a pénzeket. Akkor nem zavarta? Akkor tudtam, hogy nem kötjük mi ezeket a hirdetéseket politikai feltételekhez, hogy kik kapják ezt meg. Most akkor én hosszan hallgatok, jó? Au! Egy kis beleszúrás oda. Hát ez fájhat. Hát igen, ez sokat mondom. A Róna Jegon az elemében van. Mert maga szerint igen. Most én hosszan hallgatom. De ha maga szerint igen. Feri. Régen volt, már elfelejtettem. Tényleg azt gondolom, akkor tudnánk rendet tenni, ha eljutnánk arra a pontra, mert hogy ezeket kibeszéljük. De hát szerintem ezt ne itt. Nem, ne itt. Egyetértek. Jobb, ha nem itt. Egyetértek. Most ne itt. Ma semmiképpen. Ne, az sem baj, ha nyilvánosan. De, nyilván, de itt zárjuk le, most. Ugye, mert az én... Hát értem, mindenki így lezárja ezt a témát, öreg a Feri. Jaj, ez nagyon aranyos. Nagyon jó. Mert ő azt mondja, hogy a DK-ról akar beszélni, én meg természetes módon, én meg az országról akarok beszélni. Most ebben az összefüggésben valahol ugyanaz, hiszen egy választási eredmény alapján. Igen, csak az országnak része a sajt, és az jutottunk ide, és azt gondolom, hogy ennek a kalamajkának, ami itt van, amelyben ebben a fertőzöttségben, ami van, hogy ezek meg tudnak történni egymás után. Hogy valójában a kormány és a kormány ellenzékének egy része, és a 20 év óta azzal fejez be minden vitát, hogy mely Gyurcsány. Hát igen, Feri. Lehet, hogy el kéne gondolkozni, hogyha állandóan mindenki gyurcsányozik, és aztán még kiderül, hogy a szavazók se akarnak, mert már lejtmenetben vagyok, és lehet, hogy két hónapban be se kerülök a parlamentbe. Lehet, hogy el kéne gondolkozni, hogy nem mindenki más a hülye. Ez arról szól, amit Bimó mond, hogy nem mer egy ország szembenézni valóságos problémáival, ezért álmegoldásokba benekül, bűnbakokat képez, Bibó használja azt a szavakat, azt a kifejezést, hogy mumusokkal népesíti be a világot. Ez így van. Tehát sok mumus van a Fidesznek, alá kell írni, és a Gyurcsány sem, bár most ezt próbál rátszáponni, nem maga az ördög, mint hogy próbálják beállítani, de azért nem mondom, hogy Gyurcsány ember segít. Érdekes volt, hogy Medgyessy vissza tudott vonulni a politikától, és mennyivel szívesebben, még akkor is, ha nem kedvelt az ember, hallgatta az ember, mondjuk a Partizánban, amikor elment, hogy itt valaki tisztessége azt tudta mondani, hogy akkor ő nem. Feri nem tudta. Ferinek most is 2021-ben is ott kell lenni, és ő az egyetlen igazság, és ő a Krisztus. Nem igaz, hogy nem lehet azt mondani egyszer, hogy a probléma része vagyok. Rájöttem. Amikor azt hallja, hogy az ellenzéki politika hogy van átitatva a kormányzati pénzekkel, az ellenzéki politika hogy van átitatva a kormányzati mutyikkal, hogy ki van bekötve ide és oda és amoda, akkor mire gondol? Sok-sok évvel ezelőtt még nem létezett a Momentum, annyira sok évvel ezelőtt mondta nekem valaki, hogy bizonyos körökben azt mondta az általam sok tekintetben megvetett parlamenti elnök a saját köreikben, nevét nem mondom, hogy egyetlen olyan párt van, amelyben nem tudtunk beszivárogni, amely intakt, az a DK. Oda nem kellett beszivárogni. Érdekes, csak a DK-ban nem tudtak beszivárogni a Fidesztől. Érdekes, hogy mégis összeállt akkor ezek szerint a DK az összes párttal, miközben tudta, hogy Fidesz-kémek vannak benne. Most is összeállt a Párbeszéddel, meg az MSZP-vel, miközben tudta, hogy kémek vannak benne. Érdekes, Feri. Akkor ez most baj, vagy nem baj? A környékünkön sincsen nálunk a Fidesz. A környéken sincsen. Igen, most higgyem el, szerintetek hibázni se hibáztatok. Szerintetek nálatok van az igazság. Ezeket se hiszem el. Most higgyem el, hogy kém sincs nálatok. Valószínűleg nem kell. Ha Fidesz lennék, én se raknék a DK-ba kémet. Hát nekünk jó, csinálják, csak nyomják, persze, biztassuk őket, támogassuk, nem kell oda kém. Ha valakitől nem fél a Fidesz, az a DK, az neki jó. Momentum, friss, új, fiatalok. Hú, de lehet, hogy be akarok rakni kémet. Feriék, nyomják csak, még mondjuk hajrá, hajrá, Feri! Van az MSZP-nek olyan politikusa, akit érjen vált, hogy együttműködik több is. Hogy jó, hogy az MSZP-vel álltak éppen össze, ugye? Sőt, én mondok magának mást, akiről én azt gondolom, azt hallom, nekem azt mondják, hogy pénzügyekben nem megbízható. Ezt el szoktam nekik mondani nagyon, nagyon szemtelenül és ilyen egyenes mondatokkal. Azt gondolják róla, hogy te korrupt vagy. Hát nem tudom, mit csinálni. Nem tudom, hogy az vagy-e. Mint például az a DK-s, akinek kiderült, hogy offshore számlái vannak, amit próbáltak eltitkolni, és aztán letagadták teljesen. Rá gondol? USA-ban bejegyzett offshore cég képviselőjeként tűnt fel a DK székesfehérvári képviselő jelöltje a szlovák cég nyilvántartásban. Érdekes, érdekes. Rácné aláírta a fedhetetlenségi nyilatkozatot, hogy nem írta alá, ami előválasztáson való indulás egyik feltétele volt. Érdekes, hogy pont ugyanezen a napon szállt ki a fenti offshore cég az Alba Automosok Kft-ből, mely ügyvezetője korábban Rácné Földi Judit volt, aztán magyar cégjegyzékből el is tűnt, de a szlovákban megtalálták, de aztán ő azt mondta, hogy nincs, nem is volt soha semmi, nem is tudja mi ez, ez nem is létezett, ott se volt, nem is hallott róla. Ilyenek is előfordulnak, ugye, csak emlékeztetek mindenkit. Minket milliókra büntet a ház előbb, azt mondjuk, hogy törvénytelen ez a hatalom, mert ezek a választások nem szabadok és nem tisztességesek. Én 2 millió forintot fizettem ezért, mit tudom, fél évvel ezelőtt, mert ilyeneket merek mondani. Engem azzal vádolni, hogy itt működik a Fideszre. Hogyan veszi valaki hát látja, a bátorságot? Hát látja, Magyar Péter gyakorlatilag politikát épít. Na de hogyan veszi a bátorságot? Nem lehet a jövő emberek... Te is ugyanazt mondod a Magyar Péterre, bazeg. Aki a régi hadúságokban tudja, mi hiszik el neki? Pont azért, amit a személyre hányt az előbb, hogy 10 éven keresztül ott volt a Fidesz házatáján, hát akkor biztos. 10 éve küzdök velük. Nézze, vannak nagyon hosszú küzdelmek. Hát igen, vannak nagyon hosszú küzdelmek. Hogy a magyar ellenzék elfáradt? Hát persze. Hogy tele van a hócipő, hogy persze. Hogy azt mondják a választók, hogy jöjjön bárki más, erre nem kell haragudni, csak tőlem meg nem kell azt igényelni, hogy csak azért, mert bebolondít mondjuk 30%-nyit, ennél is kérik a 30%-nak. Annyira jó lesz, amikor a DK parlamenti küszöb alatt, és még ott fog kapálózni, hogy még mindig nálunk van az igazság, mindenki hülyebb aznak, aki másra szavazott, mi fogjuk megváltani a világot, és egy idő után azt fogják mondani, hogy jó van. Már igazából kapálózatok, ez a múlté. Hagy figyeljünk majd jövőre, hagy hallgassuk a jövőt. Nem biztos, hogy ez fog történni, de úgy azt érzem, hogy szép lesz a világ, amikor már nem kell csak érdekességből sem meghallgatni, hogy éppen az Orbán, meg éppen a Gyurcsány mit gondol. Azt mondjuk, hogy jó, ezt hallgattuk 40 évig, addigra már lehet ott tartunk, és ha szeretnénk másokat meghallgatni. Köszönjük ezt a 40 évet, már elmondhattátok 100-ra, amit akartatok. Attól én még mondhatom azt, hogy ne haragudjatok. Ti valójában Magyarországnak ugyanazon a vesztes útján akartok tovább menni egy jobb kiadású rossz emberrel. Csöbörből vödörbe, ezt akartátok? Ja, hogy elfáradtatok. Ja, mit kéne? Mit kéne? 20 év után visszatérni Gyurcsányhoz, csöbörből vödörbe. Gyurcsány okozott egy kétharmadot, és aztán visszamenni a Gyurcsány. Mi van? Mit kéne? Istenem, ez idétlen időkig. Lúbban vagyunk. Abban bízik, hogy ez a bűvkör előbb-utóbb gyengül, és vissza fognak szivárogni azok, akik elmentek? Újra elemeztetni akar engem. Én nem tudok és nem akarok azért elemezni, mert az magam számára, ha nem ragudjon, mindegy. Én akkor is ebben hiszek, ha 1 millió lesz. Tudja, mit gondolok? Fordított a helyzet. A hazámnak kell azért szurkolnia, hogy nekünk legyen többségünk. Jól hallottam az előbb, amit mondott. A hazámnak kell azért szurkolnia, hogy nekünk legyen többségünk. Bizonyos értelemben mi vagyunk fontosabbak a hazámnak, mint fordítva. Mi vagyunk fontosabb a hazámnak? Bizonyos értelemben mi vagyunk fontosabbak a hazámnak, mint fordítva. Mi vagyunk a fontosabbak a hazának, mint nekik a haza? Ezt mondta. Ez rosszabb, mint az összödi beszéd. Mi tudja, hogy felveszik. Ezt így kimondta száján, és ezután bármit elvár, hogy gyakorlatilag még mi köszönjük meg neki. Mi vagyunk a Gyurcsányért. Nem ő van értünk, mi vagyunk érte. Nem ezt mondta, tudom, de már lassan ezt se fogok meglepődni amúgy. Teljesen meg van menve szegény. Ez lélekszám nélkül, szavazószám nélkül egy illúzió. Fogok mondani egy nagyon profán szöveget, és nagyon kérem a legőrültebb ellenfeleimet is, hogy csak közepesen legyenek tisztességesek, de a például annyira magáért beszél. Na most megmagyarázza. Most meg fogja magyarázni. Azt mondja, hogy fontos a nép, de mindenkinek a kurva anyját, aki nem ránk szavazott. A napokban olvastam a 12 apostol élettörténetét egymás után. Egyébként egészen elképesztő. Jaj, ne. Már most félre. 12-en elindulnak Jézus után. Hányan? 12-en. 12-en, érted, Egon? 12. Nem az történt, hogy körülnéztek, elmentek Róna Jégonhoz. Róna Jégon azt mondta nekik, hogy hát maguk csak 12-en vannak, hát mit akarnak? Ez most komolyan Jézushoz hasonlítja magát, tudta előre, azért kérte ez, de közben mégiscsak Jézushoz hasonlítja magát. Feri Jézushoz hasonlítja. De csak 12-en voltak. Értem, hogy pártként most felelnem kéne, hogy kevesebb a szavazom, de hát Jézus apostola is voltak sokan. Elment az esük. Tudja, mit gondolok? Hogy igazunk van, hogy tisztességesek vagyunk, hogy a haza legyen büszke arra, hogy ilyen fiai és lányai vannak, akik a DK-ban vannak. Azt hiszem, ezen mindent elmondtam. Ezen nem meg fognak sérteni a DK-ba. Én azt gondolom, hogy már túl sokan nézik a fókuszokat, meg ilyeneket, és vissza kéne fognom magam, de hát ezt foglalja össze, mit gondolok, akkor ezt foglalja össze magam. Nem tudom megjátszani magam. Ez mi? Mi ez? Drága víz. Drága víz? Milyen drága víz? Ez a helynek az új vize, szűrt víz. Dancsó is reklámozza. Máskor ezekért szokta kiparodizálni a Harry Kettnert, erre egy dobozos vizet reklámoz. Feltalálták a szódát? Össze tudod kóstolni, ez a Sparkling verzió. Ez a Sparkling verzió? Uh-huh. Ez forradalminak tűnik. Tudod milyen? Mint amit otthon csinálok, szódagépemmel az meg. Na, jó, de ez drága. Elképesztő. Mire képes a marketing? Ugye, Feri? Na, menjünk tovább. Volt egy nagy vita Rékában, hogy szembe menjünk-e a Fidesz által épített gyurcsányozásnak, és próbáljuk meg elmondani, hogy hát ez egy hazugság, de tönkre fog menni az ország a végén. Azt látjuk. Ha valamit látok, azt látom. Jónak kell lenni, sikeresnek kell lenni, nagynak kell lenni, és a teljesítmény majd utólag fölülírja ezt a dolgot. Valójában én most ott... Hát nem sikerült. Merre arra pontra. Le kell játszani ezt a meccset. Lejátszottuk, szerintem. Legkésőbb két év múlva teljesen lesz játszva. A DK mostani szerep értelmezése, az, amitről most beszélek, az abban a legfontosabb változás, hogy miközben mi 10 évig azt hittük, hogy ki fog derülni, hogy mi vagyunk a jó csávok, csak jól kell csinálni. Most azt látom, nem. Akkor játsszuk le. Most bekeményít. 4/3 után. Na most bekeményítek. Küzdjünk meg, eljött az idő. Na eljött az idő. Mire gondol? Mi az, hogy kihívja egy kartpárbajra az Orbánt? Ez, amit most csinálunk. Ja igen, az, hogy minden politikusokat elküldték a kommentmezőbe okoskodni, hogy a 444 ellen kikelnek, hogy most keményen a őt kritizálókat kizárják a pártból, nem egy ilyen elkeseredett haldokló végső csapkodásainak tűnik ez, hanem igazi harcnak, ahogy a kommentekben megmondják az igazit. Majd itt is köszöntjük őket a YouTube komment szekcióba. Gyertek csak, gyertek! Egy Mortal Kombatra hívja ki az Orbánt, vagy egy futóversenyre, azt még meg is nyerné simán azért, Jó, fizikailag jobban karban van tartva. Egy Age of Empires egymás ellen, gyerünk! Egy Civilization párbaj, valami! Heroes, jó, Heroes Might and Magic. Vagy Blood Rage, társasjáték párbaj van, egy hét csoda párbaj. Minden meccset le fogunk játszani mostantól kezdve. Puzsérral is beszélget egyet, akkor én szívesen megszervezem. Az is egy meccs. Egyetlen egy olyan szereplő van, akinek nincsen komoly problémája, és nyugodtan kiállhat a pásztra bárkivel, azok mi vagyunk. Puzsérral is? Még egyszer kérdezem, az jó? Az emberek imádnák, biztos, az egy óriási médiaélmény, akkor azért akartam megcsinálni, mert Puzsér, Gyurcsány beszélgetést milliók kíváncsiak erre. Könyörgöm. És hogyha tényleg nincs féltenivalója a Feriéknek, akkor ezzel nincs gondja. Több millió ember megnézni valószínűleg. Add! Ki van itt? Azt mondja, hogy mindenkivel ki akar állni most már a Feri. Nincs. Mindenkivel. Lehet, hogy megint írnunk kéne nekik. Robi szerintem készen áll. A Robival leült a Magyar Péter, bár őt azért olyan keményen nem kérdezte föl, de Karácsony Gergő is leült vele, akivel azért nem volt túl kedves. Nem azt mondom, hogy ez eldönt dolgokat, vagy bármit megváltoztat, de az emberek nagyon adnák. És én ez volt a gondolatom emögött, hogy egyszerűen milyen videót néznék meg szívesen, és ezt megnézném. Nekem még egyszer nem mondják el, hogy én vagyok a hibás. Én? Amíg te fölvettél milliókat, én meg az ügyészség előtt voltam, én... De engem ne gyanúsítgassál meg, hogy én lopok, mert inkább oda megyek, és elkérem, és ha jön a pénzem, visszaadom. Mérges. Ajaj. Ez a Magyar Péternek szól. Ujjajajaj. Álljál sorba. Aztán, hogyha kiderül, hogy fele annyit kockáztattál az életedből, mint mi, ha kiderül, hogy te fel annyit küzdöttél, mint mi, akkor majd szólhatsz. Akkor oké, rendben! Befogom a pofám és megalázkodok, de te engem még nem láttál, akkor engem te ne gyanúsítgassál. Édes Krisztusom, ez megbolondul. Mi? Ez a retorika, basszeg. Mi az, hogy álljál sorba? Mi ez a demokratikus hozzáállás? Álljál sorba. Mint hogyha ő korában, amikor vezette az országot, nem lett volna egy csomó kétes dolog. Álljál sorba. Milyen sorba álljon be egy olyan sorban, amiben 14 éve nem engedtek senkit előre? Ez a sorba nem lehet beállni, mert akkor örökre a sor végén leszel. Új sort kell nyitni, és megnyílt az új sor, és ezt se vagytok hajlandók elfogadni. Adi, meg köszönjük ez egy csók. Kolommal, jó? Mi az anyád? Teljesen szétment. Érdektelen, hogy 30%-od van. 30%-a nagyon sok rohadék politikai tömörésnek volt Európában a 20. században. Ezzel nem mész te sokra itt én velem. Nem hiszem el, bazán. Ez egy ember, aki vezesse az országot? Azzal mehetünk sokra. Hogyha te kevesebb Európát akarsz, ha te nem mersz megszólalni Oroszország ügyében, akkor te egy gázember vagy. És nekem egy gázember ne magyarázza meg, hogy merre van az előre. Vagy legalábbis ne várj el tőlem, hogy az ocsomány hazugságait elviseljem. De ne várj el a magyar sajtónak a hazug része, ne várják el azok az elemzők, akik bemennek. Nagyon egyszerű lakmuszpapírt javaslok. Ha bármilyen helyzet van, a szóban forgó elemző mindig azt mondja, hogy X-nek van igaza, és Y-nak meg nincs igaza, akkor az nem elemző, az propagandista. Tényleg, nem tudom, milyen elvonási tünetről beszéltek, de ha hatalom elvonási tünetei ezek, akkor az tényleg kemény drog, de hát ezt erről Orbán is mesélhetne. De hogy egy elemző mindig azt mondja, hogy hát mindenkinek igaza van. Vagy lehet azt mondani, hogy figyelj, Ferék azt mondták, hogy nagyon-nagyon nyerni fognak, és most nem nyertek, lehet, hogy elegük van belőle az embereknek, és lehet, hogy ez a leszálló ág, ez, ebből már nem lesz sok. De nincs igaza, mert egy elemző nem mondjon itt. Ha csak nem azt mondja, hogy a DK jó, mert azt lehet mondani, gondolom. Na de olyan is van, akit önök fizetnek javarészt, elemzőként vele mi lesz? Ugyanezt olvastam velük szemben is. Tegyük ki az asztalra, akkor fejezzük be ezt a szórakozást itt egymással. Bárcsak befejezhetnénk, mert nagyon régóta be akarjuk szerintem, nagyon sokan. Valójában mindenki kicsikét más, mint aminek látszik, összekutyulódott az ország, van egy fontos kivétel, azt szerintem a DK. Csak nem. Csak nem! Mi azok vagyunk, akinek látszunk. Ez a baj! Azok a szövetségesek, akik annak látszottak az elmúlt 10 évben, jöttek, mentek, de általában ott voltak a DK-val, a DK mellett. Néha unikumot kellett inni, meg Gyurcsányra kellett tárgyalni, emlékszik rá. Most például az az ember, az ön főpolgármestere. Egy dologra számíthatnak tőlem. Én rendkívül nagyvonalú voltam az együttműködésekben. Tehát talán azért is, mert ebben a szörnyű bántottságban, ahogyan bennünket bántottak, én azt gondoltam, hogy szépen lassan majd ki kell... Szegények. Én nem fogok ezért rossz mondatot mondani Karácsony Gergelyre, ami itt történt. Mert egyszer volt, eldöntöttük, hogy szövetségesek vagyunk. Majd ha legközelebb oda jutunk, hogy újra feltesszük a kérdést, hogy kötünk-e szövetséget, akkor lehet, hogy végig gondolok mindent, hogy kell-e vagyunk. Én nem fogok rosszat mondani. Jaj, szegény Gyurcsány, amikor majd 5 év múlva megint önkormányzati választás lesz, és a DK még annyi százaléka sem lesz, mint most. Nem hiszem, hogy tárgyalási pozícióban lesz mondjuk egy 10 éve működő főpolgármesterrel szemben. Ott valószínűleg már nagyobb szüksége lesz a DK-nak addigra Karácsonyra, mint a Karácsonynak a DK-ra. Sőt, addigra, hogyha lebőg a DK, még a hátrány is lenne Karácsonynak. A pártjukkal indulna el majd a tém múlva. A saját politikája, az általa képviselt politika változik? Bizonyos pontokon igen, de itt erről azért nem egyetlen dolgot fogok nekem elmondani. Én személy szerint egy olyan ember vagyok, aki azt gondolja például a Kokáért, hogy szerelem ügyében nincsen dolga az államnak. Nincsen dolga. Ezek sokféleképpen lehet értelmezni. Alapvetően, hogy a társas kapcsolatok, azok a férfi-nő kapcsolataira épülnek, most mindegy, hogy családi vagy nem családi, milyen típusú viszonyban vannak, ez nyilván igaz. Mi? Most ezt találták ki? Nem kell megpróbálni egy inkább konzervatív magyar társadalmat, az olyan inkább progresszív meggyőződés embereknek, mint én vagyok, megpróbálni megváltoztatni. Ja, ilyenkor már más, ilyenkor már el lehet térni az értékeinktől. Eddig fontos volt, hogy mi kiállunk valami mellett. Mi kiállunk emellett, ez az elején erről beszélt. És hogyha ezt 5 ember követi, mi akkor is emellett állunk ki. Ja, de a buzik? Na várja. Kiderült, hogy ez a Magyarország homofób, ami amúgy szerintem nem is igaz, de hogy legalábbis ezek a homoszexuálisakkal nem annyira lehet szavazatot nyerni. Miért nem ezzel kezdtétek? Hát akkor lehet, hogy mi is kicsit konzervatívabbak leszünk. A férfi, férfi, a nő, nő, az anyu, nő, a férfi, az apuka. Most már jobban tetszünk, így velünk, így, egy kicsit így. Hát akkor ezt így érdekes, hogy ilyenkor megváltoztatja, hogy ő mit gondol, és odasimul a nép sztereotípiáihoz, amik lehet, hogy nem túl valós dolgokon alapulnak, de hogy ilyenkor már nem is olyan fontos az LMBTQ ügy. Hát ezzel nem lehet annyira nyerni, miközben elején, mint a más mondott volna még erről. És ezt nem azt volt, hogy előhozták, ezt magától hozta elő, ezt a random előhúzta, hogy figyelj, Egon, beszélhetnénk arról is, elcsesztük ezt a választást, meg az elmúlt évekről, beszélhetnénk a felelősségünkről, meg arról, hogy mi történik itt, hogy mégis mit kéne máshogy csinálnunk, de... Buzik! Mi van a buzikkal? Egon, erre nem gondolta, hogy mi van... Isten, bazzeg! Mondhatunk példákat, de ebben nyitottnak, megértőnek kell lenni az ország, ezekben az ügyekben kulturális, identitási... Így, de megértő vagy ilyenkor. Mi nem is annyira támogatjuk ezeket a melegeket. De amúgy nagyon demokratikusak vagyunk, meg európaiak. De én képviselni akarom a választóimat. Választasz egy ideológiát, amivel több embert tudsz elérni, vagy van egy ideológiád, amihez keresed, hogy figyelj, én ezt gondolom a világról, aki ugyanezt gondolja, csatlakozzon. Ez volt az elején. Most meg az van, hogy ja, hogy ti más gondoltok a világról. Aha. Figyelj, akkor én is egy kicsit inkább ezt gondolom, és akkor most már rám szavaztok? De abban meg, ti még értsetek meg, hogy ti abban ne szóljatok bele, hogy Béla Jancsival, vagy Lacival gondolja, hogy együtt él. Béla. Ez azt jelenti egyúttal óhatatlanul, hogy elengedik az LMBTQ közösséghez, mint hogy korábban nem akarták. Nem, de most is vagy más nehéz helyzetben lévő közösségekét, a romákét, a mély szegénységben élőkét, és így tovább. A magyar társadalom ezügyben elég kirekesztő tud lenni. Igen, egy kritikát én hajlamos vagyok. Sőn! Ez, hogy hátat fordított a melegeknek, de nem tudja, hogy ez náluk mit jelent. Sőn! Hogy lehet ilyeneket mondani? Elhatárolódom ettől. De úgyis én leszek felkérdezve, miatt egy éjmúlva. Mi hajlamosak voltunk arra, hogy olyannyira foglalkoztunk sok társadalmi kisebbség egyébként jogos problémája van, hogy közben az egész, hogy milyen az egész ország, az meg elveszett, és például a legnagyobb kisebbségek. De ez, az ország az a sok kicsi dologból tevődik össze. Nem lehet azt mondani, hogy ez a sok kicsi dologgal foglalkoztunk, miközben ez a sok kicsiből lesz az egész. Mert nem lehet az, hogy az egész országgal foglalkozol, és mindenki más, mindenkinek más az érdeke. Szóval igen, szerintem jó megközelítés lenne, a sok kicsi dologgal foglalkozunk, látjuk, hogy sok kicsi érdek van és ellenérdek, és ebből fölépítünk egy nagyobb dolgot, de most az egész országgal általánosan hogy akarsz pontosan foglalkozni? Akik máról hónapra éltek, akiknek nagy gondjuk volt, ők látszólag a többséghez tartoztak. Fehérek voltak, keresztények voltak, és nem folytatom. Fehérek és keresztények. Ahogy az arabán szereti. Heteroszexuálisak voltak? Heterók, még jobb! Állati pocsékul éltek. Szegény, fehér, keresztény, heteroszexuálisak ilyen szarul élnek. Úgyhogy először az ő helyzetüket kell megoldani, majd utána törődünk a buzikkal. Lehet, hogy ők is mondjuk fehérek. Lehet, hogy keresztények, de nem heterók! Megőrülök. Nem bírom tovább ezt. A kisebbségeken keresztül nem feltétlenül érthető meg az ország egésze, mert az ország nem kisebbségekből áll politikailag, hanem kisebbségekből is, és a kisebbségek ügyével külön kell foglalkozni, és a többség nagy ügyével is, és meg kell keresni, hogy hol lakni a kapcsolatok. De a kisebbségekből áll össze az ország. Minden ezerféleképpen bonthatjuk le az embereket. Mindenki része rengeteg kisebb közösségnek. Helyileg, szexualitást illetően, munkát illetően, társadalmi helyzetet illetően, hogy szereti enni a műzlit, nyilván túlzok, de érted? Ezekből áll össze a társadalom. Ezeket vizsgálva lehet igazán megismerni a társadalmat, nem messziről nézve. Közel kell menni, beszélgetni velük, úgy meg lehet ismerni az elefántcsontoronyból, végignézve az egész országon, nem lehet megismerni, nem is látod onnan a problémáinkat, csak ahogy nyüzsögnek a hangja. Hogyan lesz Dobrev Klára szerepe a DK-ban? Hogy látja ezt most? Egyfelől a felesége, tehát ez egy ebből a szempontból különösen érzékeny helyzet, mert nyilván másképp is meg kell ezt beszélni otthon, és nem csak az elnökségi ülésen. Nagyon szép, ez egy pártól, két vezető, férj és feleség, ezt elfogadtuk. Kívülről más milyenneknek látszunk, mint amilyenek valójában, azt hiszem, sokszor vagyunk, de hát ilyen a minden nyilvános szereplőnek a sorsa, önt is ország másként látják, mint a... Engem is máshogy lát a DK, mint amilyen valójában vagyok. Nem vagyok olyan rossz fej. Esküszöm. Mi az a szerep, amit eddig folytatott véget ért, és emiatt, mondom, hogy nagyon helyesen, nem az a helyes, hogy véget ért, az autokosan véget ért. Az Árnyék-kormánynak meg muszáj megszűnnie, mert ilyen Árnyék-kormányt a legnagyobb ellenzéki párt csináljon. Ez valójában a DK józansága másnap. Tehát mondjuk azt mondták, hogy a DK nem foglalkozott azzal, hogy mi történt a választáson hétfőn, dehogy nem. Hát ennél beszédesebb nincsen. Tudomásra vett, hogy nem a legnagyobb ellenzéki párt, és ebből a legfontosabb következtetés azonnal lemondta, bármennyire fájdalmas. Igen, nem lemondtunk egyikünk se, a pártvezetése úgy döntött, hogy a pártvezetésnek nem kell lemondani, de megtettük a legfájdalmasabb dolgot, megszűnt az Árnyék kormány. Messze nem lesz annyira látható a következő egy-két évben, ebben biztos, hogy hiszen nincsen olyan szerepe. Igen, akkor Dobrev Klára most annyira nem lesz látható, kicsit eltűnik, csinálja ott a dolgát, hagyjátok már még. De ez azt is jelenti akkor egyúttal, hogy 2026-ra önök úgy készülnek, hogy a DK majd valahogy túléli? Nem, egyáltalán nem. Hogy nem éri túl? Én nem tudom megmondani, hogy 2026-ra milyen felállásban érünk oda. Azt tudom mondani, hogy ha rajtunk múlik, akkor az Orbánnal szemben álló, vele együttműködni, semmilyen választási eredmény mellett nem akaró pártokkal, szerintem őket tekintjük ellenzéknek, akik Orbánnal semmilyen körülmények között nem mennek majd kormányra. Ha nem fognak megegyezni ezek az ellenzéki pártok, és külön kell indulni, ne adja az Úristen, akkor maradni fog Orbán. Ha azt gondoljuk, amikor Tisza, hogy majd ő eldönti, hogy ki hol indul, és majd akkor én erőből lejátszom, majd én diktálok, mentse meg az Isten az országot egy ilyen akarnoktól. Hát pedig így lesz. Nem fog összeállni a DK-val Magyar Péter, és pont ezért ilyen népszerű. Nem azért van Lengyelországban koalíciója a Tusknak, mert ő nem akart egyedül kormányozni, arra van neki koalíciója, mert nem volt elég többsége hozzá, és el kellett döntenie, hogy ő szervez többséget, vagy kormányozhatatlan az ország, vagy... Kicsit más a helyzet itt szerintem. A legnagyobb elutasítottságú politikus ma a Gyurcsány, ez más, nem lehet a külföldi példát hozni ilyet, ami pont ilyen, hogy egyszerűen az embereknél már az, hogy valaki a Gyurcsány együttműködik, is szitok szó. Ezt el kell fogadni, bazdmeg, de nem. Ahelyett, hogy arról beszél, milyen országot akarunk, állandóan hatalmi, személyi, kikivel, ki nem. És ha nem a sajtot akarom ugye csesztetni, de amikor ebbe kényszerítenek bennünket bele, akkor látszólag maguk jó helyzetben vannak, mert politikáról beszélgetnek velünk, és elmondhatják, hogy hát beszélgetünk mi az ellenzékkel, beszélgetünk politikáról, nem arról beszélgettek. Kitöltik a műsoridőt, és valójában segítenek legitimálni a kormányt. Ez te vagy, Feri! Ez te vagy! Nem csináltok semmit, kitöltitek a műsoridót az elmúlt 14 évet, és legitimáljátok a kormányt az, hogy bent ültök a parlamentbe, és ugyanúgy szavaztok és felszólaltok. Ez te vagy! De a sajtó, akinek ez a szerepe, az szégyelje magát. Hogy más demokratikus erőkkel nem működök együtt az önkényleváltás érdekében, ez meg szerintem azt mutatja... Nem. Azért tudja majd lehet leváltani, mert nem működik együtt. Ez nagyon nagy különbség. Nem az van, hogy miért nem működik együtt, úgy tudjuk leváltani. Nem. Azért kapott most is 30%-ot többet, mint eddig bármelyik ellenzéki, mert nem működött együtt a Gyurcsánnyal. Értsétek már meg ezt! Semmiképpen nem szeretnék cinikus lenni, de mindenkinek azt ajánlom, hogy tegye már fel magának a kérdés, hogy azon túl, hogy meg mások is ezt mondják, hogy vele nem lehet, még miért gondolják ezt? Üljenek le magukba. Hogy amikor 10 sok évvel ezelőtt kormányzott, akkor melyik volt az a hiba, ami mára nem megbocsátható neki? Hát volt pár, most soroltam párat. Döntsék el, hogy valójában ők egy közvélekedést osztanak, aminek a kialakulására nem is pontosan tudják, hogy csinálják. Azt tudom bizonyos körökből, hogy a Fidesz felső köreiben is, az alsó a szavazói körében is, a Gyurcsány az egy ilyen démon. Egy démon, aki megbocsájthatatlan dolgokat csinált, és soha semmi, és örökre lehet rá hivatkozni. Soha nem fognak ezek az emberek Gyurcsányra szavazni, vagy Gyurcsány közeli dolgokra. Nem mondom, hogy minden jogos, nem mondom, hogy mindent a nyakába lehet rakni, de politikailag ő elégett. Egy ország óriási rétegének ő innentől kezdve csak teher az, hogy ezen túllépjünk ezen, mert az a Fidesz egyik alapja, hogy mindig lehet a Gyurcsányra mutogatni, meg a Gyurcsány ott van. Ezt ő is mondta. Mindig is rá fognak mutogatni. De ezt el kell fogadni, hogy nem a te dolgod, hogy hős csinálj magadból, nem a te dolgod, hogy elhitess, hogy de nem, én igazán jóba vagyok, még ha igaz lenne is. És valószínűleg tényleg nem olyan patás ödög, mint ahogy mondják, de el kell fogadni, hogy én politikailag elégtem, Magyarország óriási részét én sose fogom meggyőzni, elvesztettem sokszor amúgy, már azóta is, azt, hogy hiteles ember legyek, aki képviselni tudom magat, bár én nem ezt gondolom magamról, hátrébb lépek, ezt elfogadván. De ez nem fog megtörténni. Miért gondolod? Hát mi ezt mondja mindenki? Tényleg? Mondd, ez nem azonos a zsidózással? Nem! Az egyik egy rasszizmus, egy népcsoportra, a másik meg egy személy felé, akinek tényleg ott rengeteg vaj van a füle mögött, és nem tud eltakarodni semmiképpen, és még hogyha ő lenne maga Jézus Krisztus, akkor meg főleg el kéne fogadni, hogy sajnálom, én jót akartam, de láthatóan inkább akadálya vagyok annak, hogy megvalósuljon bármi jó. Úgyhogy jöttek fiatalok. De nem, még csak ilyet se látunk ebben az interjúban, meg főleg mindenki hülye. Mindenki. Fogalmam sincsen, de vele baj van. Mi a baj? Hát ugye a Gyuri. És? Különben, ha nem szeretne titeket, közétek lövetne. Attól, hogy találkoztál pár fiatallal, akinek fogalma sincs, ez nem azt jelenti, hogy rengeteg ember nem jogosan nem kér belőle többször. Akkor valójában lehet, hogy nem is sokkal különbek, mint akik ezeket a mumusokat fölkínálták neki. Hát a magyar társadalom legalább olyan rossz, mint a Fidesz. Ezt még azt meg akarom hallgatni, hogy még mindenki hibája van. Nem fog menni, hogy én fogok magyarázkodni, hogy én tisztességes vagyok. Én is nem kérdettem meg, hogy és maga miért? Magát meg lehet etetni? Tényleg? Úgy lesz, hogy demokrácia, hogy magát az óránál vezetik? Ne mondja már. És még a végén én kérjek elnézést, hogy vagyok? Hát azt már várhatjuk szerintem. És már nagyon késő. Nem az a személyeddel van, a személyed is van. De hogy nem magad az emberi mi voltoddal van baj az emberek. Nem azért kell elnézést kérni, hogy vagy, hanem azért, hogy amit csinált az ember, vagy amit nem csinált, vagy amit nem tud elfogadni. Még akkor is, hogyha a világ legsikeresebb embere lennél, és az Orbán is már kétharmada megy mióta, akkor is egyúttal el kell jönni a pontnak, hogy bazzeg, a rendszerváltás óta itt vagyok, nemzedékek nőttek fel, egyszer el kell jönni az időnek azt mondani, hogy ideje, hogy a jövőt a fiataloknak adjuk át, hogy a fiatalok építhessék a jövőt. Ne én kapálozzak még vissza a hatalomba, ennyi év után és évtizedek után is eljött az idő, hogy átadjuk a terepet a fiataloknak. Na, akkor is ezen a korrekt szerintem, hogyha sikeres ember lenne. De így, hogy már lebőgtek többször, így meg különösen fontos lenne. Mert tényleg az a röhelyes dolog lesz, mint Amerikában, hogy két beszart öreg ember, akik beszélni se tudnak. Az egyik nem tud beszélni, a másik meg bár ne tudna beszélni, bazzeg. Hogy maga azt gondolja, hogy ugyan még soha nem látta azt a másikot, de majd ő jó lesz. Tényleg ennyit ér a maga hazája? Odaadja bárkinek albérletbe? Nem bárkinek, de lassan ott állom, hogy bárkinek odaadom, csak ennek a két embernek ne kelljen, mert ők már összeszarták százszor, kilopták az egészet. Ennyiről fel is lehetett volna gyújtani. Legalább ez az új ember lehet, hogy nem szarja össze az egészet. Inkább így menjünk tovább ezen az analógián, mazeg. Odaadja bárkinek albérletbe? Csak vigyék, mert ő még nem csinálta. Ilyen alapra az anyám is csinálhatna filmeket. Hát csináljon, azt megnézzük, hogy jó-e az a film. És ha jó, akkor majd kérünk tőle még egyet. Hát az legfontosabb dolog, hogy az legyen miniszterelnök, aki még nem volt az életben, akkor van itt még kurva sok miniszterelnök. Hát de jó lenne, hogyha nem csak ebből a kettőből lehetne választani 20 éve, ebből a kettőből nincs más. Valamikor azért jönnie kell egy új embernek, aki még nem volt miniszterelnök, hogy klónozzuk őket, hogy mi? Mi ez az érv? Azt szokták mondani, hogy nem számolt el. Mivel nem? Véleménye 2006-tal, de vicceljen 2008-tal. Már. De ugye ez maga sem is. 2024-jel. Na, de hát ez is hazugság. Nincs politikus, aki annyi elemző, merengő beszélgetés folytatott erről, aki ha kellett hivatalosak el... Hát sokat gondolkoztam és merengtem erről. Ja, jó, hát akkor jó. Tehát a felelősség az nem a lemondás szinonimája. A felelősség az, hogy hölgyeim és uraim, hiszek vagy a parlament, nyilvánosság, ez történt. Ez vagyok. Én csináltam. Mindegy, hogy maradjak. Azt mondták, hogy maradjak a parlament hivatalos eljárásban. Azt mondta a saját parlamentem és a saját emberém, hogy maradjak. Igaz, hogy a nép nem ezt mondta, de jó. A politikának a felelősség az nem eredmény felelősség, az az, hogy csak az teljesített a felelősséget, aki győzött. Tehát mindenki, aki nem győzött, az mondjon le. Ezt akarják? Egy párt, aki folyamatosan veszít, az mondjon le. Érdekes, hogy a szövetségi kapitányokat azt leszokták cserélni, hogyha a csapata veszít. Főleg, hogyha ennyiszer veszítene, ilyen kellemetlenül. Hogyha egy vállalat állandóan veszteséget termelne, lehet, hogy le kell mondani a vezérigazgatónak. Sehol máshol nincsen az, hogy 15 éven keresztül az egyetlen feladatom nem tudom ellátni, és akkor maradjon meg. A magyar ellenzéki oldalon az elmúlt 10 évben több mint egy tucat pártelnök mondott le. Lehet, hogy volt annyi gerincük. Momentumnak volt csak 5. Hát! Az MSZP-nek volt vagy 6. Jobbak lettek? Tessék mondani. Hát legalábbis meg lett rá az esélyük, szerintem. Amúgy szerintem mondjuk a Momentum nekem szimpibb volt a Donát Annával az élen, mint a Fekete Győr Andrással. Csak hát szerencsétlen, hogy pont a Tisza felmenetelekor volt ez a csere. Nyilván neki sok hibája van, de a Fekete Győrnél szerintem ő amúgy... alkalmasabb volt, de igen, attól, hogy nem lett az ellenzék, az lemondások miatt nem lettek ilyen rohadt jó pártok, azt tanuljuk ebből, hogy ne vállald a felelősséget? Ez az üzenet szerint a Ferinek ez jött át ebből? Jobb lett az LMP, hogy ketté vált és elfogyasztott 3-4 elnököt? Jobb lett a DK, úgyhogy nem vállalt felelősséget? Most vesztett egy csomó válaszat. Jobb lett? Ez se jobb ezek szerint. Tehát valami az történik, hogy az utolsó létező ellenzéki párttal szembe jönnek, hogy az az elnök mondjon le, aki ezt a pártot megcsinálta és még létezik. Miért? Mert akarunk csinálni egy új baloldali mozgalmat. Hát csináljatok! Hát gratulálok! Minek gratulál? Jaj, de mérges. Hát gratulálok! A vesztesek rangadója lesz majd. A vesztesek rangadójáról beszél. Ja, menjünk tovább, sose lesz vége. A gyógycsanyúzás van, mert nem biztos, hogy ő a hibás, de ha ezt hisszük, akkor van. Valójában ez a Fidesz egyik eszköze, de azt muszáj eldönteni mindenkinek, hogy csak azért, mert a Fidesz ezt használja, ezért ő hajlandó-e ebben közreműködni, és nem megküzdeni? Biztos értelemben értem is. Feri, már többször hangozott el, hogy értet kell küzdenünk, értet kell hálásnak lennünk, stb. Ti egy párt vagytok, a nép szolgálja elméletileg, és tapsolnunk kéne, küzdeni értetek, hálásnak lenni értetek, nincs már kurva nagy szereptévesztés itt? DK fan lennék, akkor is azért azt mondjam, hogy na jó, hát az itt már... Itt azért már vannak furcsa dolgok, bazdeg. Én küzdjek a Gyurcsányért? Ki küzd értem akkor? Én küzdjek a politikusokért? Annyi szinten borzalmas, kínos ez a videó. Ezek a kijelentések egy politikustól, a népszolgájától, aki a felhatalmazásunkat kéri, ezek összedi beszéd szinten vannak szinte. Ezek olyan mondatok vannak itt, bazdeg. Vagy inkább menjen a kutyák közé és falják föl a kutyák. Ne a kutyák közé menjen, a nyaralójába menjen, hazamenjen, Netflix sorozatot nézzen, új hobbit találjon azon kívül, ami nem a politika, mondjuk ezer más dolog lehet, annyi érdekes dolgot lehetne csinálni ezen a világon, vagy annyi jó hasznos dolgot lehetne csinálni, hogyha az országot akarja megmenteni, ne a politikába, csináljon egy civil szervezetet, ami szegény gyerekeknek a tanítatását fizeti, mennyivel hasznosabb lenne? Mennyivel hasznosabb lenne? Mint a Van Helyed. Jól mondom, a Van Helyed alapítvány? Senki sem a kutyák közé küldeni. Ezen az oldalon mi maradtunk egyelőre, akik még teljesítőképesek. Teljesen mást gondol a világról. Teljesen máshogy látja a saját szerepét. Tényleg ő azt hiszi, hogy ő maga Jézus Krisztus, és az utolsó mohikán egyben ő az, aki megmentheti a lelkünket, de köszönjük, nem kérjük. És ha még csak az lenne, hogy démonizálja a Fidesz, amit csinál nyilván, azt mondom, hogy figyelj, lehet, hogy amúgy a Gyurcsány amúgy teljesen korrekt dolgokat mond, és korrekt ember, de, és aztán megnézek egy ilyen interjút, és nem jobb, mint a Fidesz egy csomó tekintetben. Teljesen hülyeségeket állíts, és borzalmas, vállalhatatlan dolgokat mond. Ezt már nem a Fidesz hibája, amiket itt mondasz, azt nem lehet a Fideszre kenni azokat a mondatokat, amit most kimondasz a szádon itt. Nem akarom nagyon pszichologizálni a dolgot, de közben meg felmerült bennem, hogy érez-e felelősséget abban, hogy Orbán Viktor ekkorára nőtt. Semennyit. Egyből ránk lett fogva. Semennyit! Köszönöm, ebben a mondatban, ebben egy szóban minden benne volt. Semennyit! Az én kormányzásomnak van felelőssége 2010-ért, de ne vitassuk meg, majd egyszer elmondom önnek, és több hónap múlva, de ne térjünk rá vissza. Vannak bizonyítékok rá, hogy tényleg nem mink voltunk. Mert több hónap. Milyen felelőssége van Bajnai Gordonnak 2009 és 10? A Bajnai Gordon. Nyakába öntették a szart. Tessék, mindenki utáljam az MSZP-t. Ja, itt egy világválság is. Hú! Sok sikert, Bajnai! Szevasz, én léptem! 2014-ben többen szavaztak az ellenzékre, mint az Orbánra. Ugye? Így volt. Csak nem volt hajlandó az ellenzék együttműködni. Nem mondják, hogy az a Gyurcsány felelőssége, és akkor tovább már nem megyek. 2010-ért van felelősségem, megkaptam, a büntetésemet lebuktam, 15 év után a gyilkos kiengedik a börtönből. Kérem szépen, akkor engem hagyjanak békén, jó? Hogyha ez a hasonlatodik, akkor itt van az, hogy itt nem az van, hogy egy gyilkost kiengedik a börtönből 15 év után, hanem van egy gyilkos, aki nem lett elítélve a gyilkosságért, és visszajár gyilkolni folyamatosan. Lehet, hogy inkább ez egy jobb hasonlat erre. És utána nem szeretne a társadalom neki, hogy tudom, ez a gyilkos, mi lenne, hogyha adnánk neki rengeteg hatalmat és egy fegyvert? Mert hogy hiszek valamiben, aki meg nem hisz, hát engem ne próbálj meg meggyőzni, nem fogom semmire sem menni. Hát 30 év, ugye azt gondolom, öreg vagyok én már ehhez. Öreg vagy ehhez, végre, amiben egyetértünk. Hogy véleményt változtassak, ahhoz meg mi? Öreg vagyok ahhoz, hogy véleményt változtassak? Akkor ne legyél politikus, basszeg! Ne legyél politikus, ha már öregnek érzed magad ahhoz, hogy alkalmazkodj az új világ új kihívásaihoz. Egy politikus legyen kész megváltoztatni a véleményét az új tények ismeretében. De valaki most itt kimondja nekem, hogy öreg már, hogy megváltoztassa a véleményét, amire szükség van, hogyha új információk kerülnek a birtokunkba, és változik a világ. Én nem akarok olyan politikus semmilyen pozícióban, aki öreg már ahhoz, hogy megváltoztassa a véleményét, mert volt már ilyen elég. Volt már ilyen elég. Nem, a DK marad, a Gyurcsány marad. Gyönyörű összefoglaló ez a végén. Ezt szívjuk magunkba, ezeket a mondatokat. Nem, a DK marad, a Gyurcsány marad. Igen, és a kétharmad marad. Igen, nehéz döntés volt, megfontoltam. De úgy döntöttem, hogy nem én vagyok a hibás. Úgy döntöttem hosszas mérlegelés után, hogy mindent jól csinálok. Köszönöm szépen. Bátrabban, egyenesebben, keményebben, merészebben fogjuk csinálni. És hát megnézzük, lejátsszuk ezt a meccset, mert eljött az idő. Elnök úr, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ferik bekeményít. Lejátsszák ezt a meccset. Ha már EB megy, de hát nem lehet a fociban időt kérni, de ez olyannak tűnik, hogy így 3-0-ra megy az ellenfél, vagy 4-0-ra, van egy perc a meccsből, és akkor azt mondja edző, na most bekeményítünk, na most lejátsszuk. Gyerekek, na most lejátsszuk ezt a meccset, és így 90 perced volt rá. Nem most akar már lejátszani a meccset. Ja, és akkor valószínűleg még az utolsó egy percben kapnak még egy gólt. Nincs öröm többet megnézni, pedig Feri felrakott még egy új videót, ami arról szól, hogy legtöbbet hangoztatott az, hogy Gyurcsány hibás a 4 egymás követő kétharmadért, zárjuk le ezt a kérdést örökre 15 perc alatt. Érvekkel, tényekkel, idézetekkel, adatokkal alátámasztva. Én ne haragudjatok, de elfáradtam. Elég volt ez a 77 perc Feri mára nekem. Elég volt ez a 34 év Feri is. Én készen álltam arra, hogy a Gyurcsány rám cáfol, itt egy kicsit szimpatikusabb lesz, egy kicsit önreflexiót tanúsít, de arra gondolt, hogy inkább meghosszabbítja Bicskéig, és nem, hogy önreflexiót nem tanúsít, mostantól csak önállal van az igazság, mindenki más hülye, bekeményítenek, mert ez volt eddig a baj. Úgy érzi, hogy ez volt eddig a baj, hogy túl kevés volt a Gyurcsányból. Most még bekeményítek, most még kell egy kis Gyurcsány. Megiszom ezt a drága dobozos vizet. Várjuk itt a bekeményített DK kommentelők seregeket, várunk itt mindenkit, de ez lefárasztott, és kicsit érdekes belelátni abba, hogy amikor a démonizálva van a Feri a fejekben, a fideszesek, akik mint a tűztől úgy félnek, és ezért bármit elnéznek a Fidesznek, érdekes ebbe betekintést látni, és tényleg, Feri, ezt se szeretné senki. Arról meg, hogy az Orbánék miket csinálnak, arról is eleget beszéltünk, de hát ez a hattyúdala a DK-nak és a Gyurcsány Ferencéknek. Az egyetlen, amiért ezeket a, például ezt a interjút végig tudja nézni az ember, és sokkal jobb szívvel nézi végig ezeket, mint mondjuk a választások előtt egy évvel, mert azt látja az ember, azt látja mostanában, hogy már van fény az alagút végén, ami lehet, hogy nem a Magyar Péter lesz, lehet, hogy eddig még ezer dolog változik, de már látszik az, hogy ez a Gyurcsány féle opció az hál' Istennek lassan végleg lejár. Ez mindenkinek egyértelmű, kivéve egy embernek. Az Orbán Gyurcsány rendszerben megöregedni.